like a very good like Alex Ovics, álljál meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Sziasztok! Podcast újabb adása. Itt van velünk Good Like. És itt van velünk Balázs. És hát igazából csak ők vannak ketten. Úgyhogy meg én vagyok itt. Sziasztok, én Kaveri vagyok. Ja, én itt van velünk Alex is. Hello, hello, sziasztok. És itt van velünk, végig is itt van Good Like. Sziasztok. És ha most valaki először hallgatja ezt az adást, azt se tudja, mi van. De mondjuk mi se nagyon, pedig mi sokat hallgatjuk, csináljuk is. Igen, de aztán elkezdi hallgatni, és akkor milyen Lali? Meg milyen Balázs? Vagy milyen Lali? Meg milyen Kaveri? meg milyen ki? Meg hol vagyok? Meg mi van? Epizód 106 egyébként. Nem ő volt az előbb, tudod? Nem a másik hangó volt az? De hát Good Like a streamen a saját csatornán, hogy lehet egyszerre itt és ott? Jó, most nem tudom egyébként, nem hiszem. De nem tudjuk, hol van... Fogalmunk sincs. Good Like Marcel igazolatlanul van távol, ellentétben Agropanda Balázsral, aki viszont nyaral, úgyhogy ezt megengedtük neki. Mi is, és Dancsó Péter is, úgyhogy... úgyhogy igazoltan van távol jelen pillanatban. Milyen volt beköszönni, Alex? Felemelő, hősies. És érezted a terhet, a nyomást kicsit az elején, amikor elkezdted, hogy így... Amúgy nem vicc, ezt most full komolyan mondom, szar elkezdeni nagyon így beköszönni, mert... Van egy ilyen... Mit mondjak, ilyen... tudod? Meg valahogy az van, én azt gondolom, hogy ahogy elkezdődik egy adás, az nagyon rá tudja nyomni a bélyegét arra, hogy hogyan folytatódik, és nagyon nem mindegy az ugye, hogy hello, hello, sziasztok, hát podcast, vagy pedig úgy, hogy hello, üdvözöllek benneteket, 106. podcast, tatradatada, de aztán simán után ugye leülhet az adás, mint a múlt heti. De az már csak inkább a fáradtság és a nagy meleg, és amit tudom, hogy mire fogjam még a dolgokat. Hát hárman vagyunk most itt jelen pillanatban, Marci lehet, hogy még beesik, ezt nem tudjuk pontosan. Engem felhívott, és azt mondta, hogy nem. Hogy nem esik be? Azt mondta, hogy egyáltalán nem lesz, úgyhogy sorry. Ja, de említett egyébként nekünk valamit a Marci, hogy valamit intéz. Balázs talán... viszi az autóját tesztelni, nem? Igen, roncs derbire mennek a Balázzsal. Azt hiszem talán, hogy valami ügyeket intézett, nem tudom, jogosítványt, vagy valamit, és nem tudom, hogy hogy ér haza. Na jó, hát srácok, mindegy, hárman vagyunk, megoldjuk. Ettől függetlenül nagy gyerekek vagyunk mi már ehhez. Beírták, hogy Good Like szerintem az okmányirodában van. Már volt? De rázárták az De hogy még nem. Mindig ott van. Tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, a Miskolci okmányiroda úgy néz ki, hogy bemész és ki van írva egy hatalmas nagy monitorra, hogy nem üzemel, majd szólítjuk. És, de nem, az van rá, de ilyesmi van ráírva, hogy nem valami... Nem üzemel, húzzon számot. Nem, de ilyen ideiglenesen, hosszabb ideig nem üzemel a digitális, kimondjuk a számot, stb. Kérje a sorszámot, hanem majd szólítjuk a nevét. Ezt tudod, hogy mióta van kiírva? Másfél éve. Tehát tavaly bementem, ugyanott volt az a darab cedni, csak annyi, most már le van téve belőle egy pár darab, ilyen sarok, tudod? Meg azért az is milyen korrekt és abszolút a személyiségjogok védelmében van, nem? Hogy így a nevedet szólingatják. Tehát, hogy ez ennél már csak az lenne jobb, hogyha bankban tennék ezt, hogy igen, és Csoma Gergő pénzt szeretne ugye kivenni, mennyi lesz az összeg, de tudod így távolról. Hát 700 000 forint. 700 000, rendben, Marika, hozzad ki a 700 000-et, és utána milyen biztonságba érzed majd, amikor kezedbe nyomják a 700 000-et, és az utcán izé de így levítnek érte. Melyik vőjüknek van aranykártyája, tudod, és nekem, tudod, akinek a Bentley állott kint. Ennél csak együtt megoldást tudnék elképzelni. Igen, ki akart nagy összegű pénzt fölvenni? Tudja azt, az 5 millió fölötti értékhatáros felvétele kinek van? Hogy hívják? Igen, hol lakik? Jó, oké, rendben, akkor majd szólítjuk. Azt tudom, melyik. PIN kódját ordibálja már be, mert nem jó a gép. Az megvan, ugye, hogy volt régen ilyen, de talán még egyébként most is van, és ki is volt a bankoknál is írva, hogyha kimegy az autójához, és azt tapasztalja, hogy leengedett a kerék, akkor, vagy hogyha kimegy az autója, az elindul, és azt tapasztalja, hogy kis idő után leenged a kerék, akkor inkább hívjon segítséget, mert nagy valószínűséggel csalók áldozata lesz. És hogy tényleg csináltak ilyet, hogy kiszúrták a kerekét, vagy kilukasztották, kifigyelték, hogy ugye aki rendszeresen ment mondjuk nagyobb összegekért, és amíg ott hú, persze, segítünk így, meg úgy, és izé elrabolták tőle, vagy ellopták tőle a zsét. Az volt, hogy sajnos ilyenben is. Az igen. Magyar. Azért az kemény, nem? Mindenki. Írja be, hogy Icuka, 700 000-et a fiatal embernek, csak már hozom is! Na, srácok, hát itt van velünk Lali, megérkezett. Hogy van ez, Lali? Hogy te megérkeztél így nagy hirtelen? Mesélj már nekünk egy picit, hol jártál te? Honnan érkeztem? Honnan érkeztél te meg, és hogy érezted magad? Mesélj nekünk kicsit erről. Mielőtt belekezdek, azt ugye tudod, hogy bátor ember vagy? Mert igen, miért? Ember azt mondja, mit akar. Na jó, de mi tudjuk, hogy merre jártál, tehát hogy azért olyan nagy megvezetés szerintem nem fogsz tudni mondani. És akkor tudod, de ilyen full nagy kamukat is, amikor nem tudom milyen még működő vulkárra. És amikor simogattam. Igen, és amikor Svédországban. Pont ellentétes legyen az irány is. Simogattad az afrikaiakat. Na szóval mesélj nekik. Na kákó! Alex nagyon trollkodós kedvében van. Én nagyon. Azért azt tudni kell, hogy Lali küldött nekünk képeket, tehát mindent tudjuk, hogy hol volt. Meg nem, mintha nem beszéltünk volna vele amúgy, de most tegyünk úgy, mintha nem. Hát szóval az egész úgy kezdődött, hogy fejembe szállt a hírnév, és úgy gondoltam, hogy elmegyek egy jó hátizsákos túrára, mint évente 2000 ember vehet csak részt. Jól kezdődik, vagy színesítsek? Segítsenek. Szerintem mondd úgy, hogy én igazán prémium vagyok. És aha, én vagyok a kiválasztott. Én egy olyan programba vettem részt, amiben ti nem. És nem is fogtok soha. Nem is fogtok. Mert gyökerek vagytok. Ezt még tett hozzá, és nagyon szimpatikussá válsz egyből. A Kelcsiándé csatornát. Igen, Kelcsiándé csatornát, hogy leiratkozhassanak rólad. Igen. Bár van, csak nem sok minden van rajta. Valaki meg is jegyezte, aztán Marci gratulált ahhoz képest, hogy semmilyen videó nincsen fönt, ahhoz képest én vagyok a leginkább követett csatorna. De Lali, úgy kezdődjön az a sztori, hogy és nyár volt. Igen, látom, hogy a hallgatók már tolkodnak, nem csak Alex. Na szóval annyi a lényeg, hogy van egy nagyon-nagyon, hát híresnek éppen nem mondanám, de ismert túra, ami a Fjáréven klasszik névre hallgat, és én ezt kb. 2 éve láttam az indexesektől egy ilyen rövid videóban, és annyira megtetszett, eleve a táj is, meg maga a túra is, hogy úgy döntöttem, hogy egyszer jó lenne elmenni. És tavaly, valahogy november környékén, lehet, hogy ez nektek jobban megvan, mert nagyon-nagyon örültem neki, hogy sikerült jegyet venni, beneveztem rá, ez úgy zajlott, hogy elindult a jegyvásárlási lehetőség, majd 10 perccel később összeomlott minden. Ja, ez igen, télen volt, erre emlékszem. És gyakorlatilag én addig jutottam el, hogy be tudtam regisztrálni az oldalra, be tudtam rakni a kosárba. A jegyeket. És aztán meghalt, ugye? És itt halt meg minden, de ez 10 percig tartott. Erre emlékszem, tényleg. És akkor két nappal később jött a levél, hogy jó, akkor akinek kosárban van a jegye, az előnyt élvez, annak lehet fizetni. Gyorsan beleraktam még egy cimborámat, így összesen a barátnőmmel és a cimborámmal hárman mentünk. És onnantól kezdve jött a nagy várakozás, meg a felkészülés, ugye pakancsvétel, felszerelést átvizsgálni, többször kipróbálni, hogy mi jó, mi nem jó. Ezt kik szervezik egyébként? Lehet, hogy erről Ryan többet tudna mondani, mert igen, ugyanaz volt, ugye, mint amit Ryan, igen. Amivel Ryan, Nem ugyanaz volt, mint amire Ryan elment, ugyanaz a csapat csinálja. Ryan a télin volt, én a nyárin voltam. És augusztus elején, valahogy harmadikán, vagy ötödikén, már nem is emlékszem, mert annyira összefolynak a napok, nekiindultunk Svédországnak, és hogy egy kicsit színesebbé tegyük a túrát, kitaláltuk azt hármasban, hogy elmegyünk Stockholmba, ott autót bérelünk, és ez a rajthely az északi sarkon túl van, és hogy odáig fölautókázzunk, és még benézzünk a norvégokhoz is, mert arra is csak délen jártunk, és hogy ez mennyire jó ötlet. Na most, kedves fiatalok, ne ismétlem, még Svédországban és Norvégiában sem próbáljatok meg napi 800 kilométert vezetni, mert nem annyira munkás. Gondolom a nagyon kanyargós utak miatt, meg a rossz látási körülmények miatt, vagy miért? Abszolút nem. Tehát addig, ameddig itthon tombolt a kéthetes kánikula, addig odakint ilyen kellemes 20 és 17 fok közötti hőmérséklet volt, attól függően, hogy éppen hol jártunk. Nagyon jók voltak a látási körülmények, az aszfalt útjaik azok vasaltak mind a két országnak, tehát tökéletes vezetési élmény van, csak annyi minden látnivaló van, és az embernek fáj a szíve, hogy vezetnie kell. Tehát nem lehet megállni óránként. Azt hittem, hogy valami hardkorabb lesz, hogy mit tudom, rátok lőttek, vagy nem tudom. Lali, szeretném, ha ezt most kicsit... Tehát elmondanád újra, hogy miért nem lehet, miért nem ajánlott, hogy ennyit utazzatnak? Mert vannak benszülöttek, akik kis buckák mögé rejtőzve arra várnak, hogy arra járj, és megtámadnak. Na ezt akartam hallani! És akkor ilyen full kamu sztorit. De figyelj most, ez, ahogy te itt egyébként a real történetet elmondtad, ez nem annyira vészes, vagy igen? Tehát, hogy ez megélve ez sokkal neccesebb? Tehát, hogy másra számítottatok? Abszolút nem. Csak nem készültem arra föl, hogy egy olyan környezetben megyünk, ahol tényleg minden egyes pillanat élmény és minden egyes látnivaló csodálatos. És ezt a volán mögül így átélni nem annyira hatékony, ha szabad így fogalmazni. Nekem például a túrán kívülről akkor vannak csak képeim, amikor megálltunk valahol egy picit. Tehát ez figyelj, ez mondjuk körülbelül olyan érzés, mint amikor az ember mondjuk kimegy a Play IT-ra, és mondjuk, tehát ahhoz tudnád hasonlítani, mint a kimennél, mondjuk egy geek kimegy mondjuk az E3-ra, vagy a Play IT-ra, és mondjuk van 20 perc, hogy végignézzen mindent, tehát körülbelül ez a stressznek a lényege? Inkább ahhoz hasonlítanám, hogy kimegy valaki a Play IT-re, bennmarad ülve a buszba, ami körbe viszi a terület között, és be tud nézni az ablakokon. Jaj, ez kb. Mintha ott se lett jó. Ez most körülbelül akkor olyan, mintha a busz elment volna a Bethesdás E3 bemutató előtt, és így és látod azt a 2-3 másodperces felvillanást a nagy vásznon, és igen, és akkor meg ahogy tombol a tömeg, és te meg így és így néha felé fordulnak, és így mutatnak egy ilyen elbetűt. Loser. Na jó, azért ennyire nem volt szörnyű, csak... Nem, és hallod? És az a loser, és akkor így látod az ablakon, hogy mindenkinek ingyen Fallout 4-et kapott, tudod, és így dobálják. Xbox már mindenki. És te meg ott nézd a buszba, hogy no! Szerintetek Play IT-n, akkor... ha egy ilyet benyögnének, bocs, hogy ingyen Xbox az első 10 embernek, aki ide jön a színpadra, szerintetek így egy ilyen zombi apokalipszis, az így kb. Ilyen délutáni teazsúra McDonald's-ba ahhoz képest, ami ott lenne, nem? De hogyha ott lennénk, akkor mi ketten mit csinálnánk? Lefejelnénk mindenkit. Nem. kameráznánk. Én még az első sorból is kameráznék. Sokkal jó, többet lehet abból kihozni, nem? Az biztos, hogy kameráznék, és közben fejelném le az embereket. Hallod, és akkor így, hogy a Walking Dead következő epizódjához, Xbox One, tudod? Ezt meg kéne csinálnunk, tényleg egy Play IT-n. A Walking Dead következő. Nem, previously. És akkor így ott mutatnák, hogy mi van. A következő részekből. Alex! Jön a horda! Alex jön a horda, és akkor csak annyit látni, hogy engem már így rég ellepett. Tudod, és így... Ilyen tollakkal, papírokkal így nyomkodnak. Autógrál. Mint abban izérészben szólt. És akkor tudod, már csak így messziről apró. Csak annyit látszik, hogy így villannak a szelfik. Tudod? Ja, igen, de így viszel így a tömeg, és így lóg ki a lábad, meg a kezed így rágatózik, és szelfiznek veled. Na jó, oké. Igen, Loli? Ez elég nagy comeback. Nehéz váltani. Innen gyere vissza, Lali. Kicsit elszálltunk. Mit akarok mondani megöltünk. Egyébként? Tehát akkor te azt ajánlod, hogy aki megy ilyen előtte ilyen autótúrára is, akkor az minimum egy hetet szálljon erre, ha nem többet? Én inkább azt mondanám, hogy napi ilyen 300 kilométerben limitálja a dolgokat, vagy max 400-ban. Akkor is, hogyha szeret vezetni. Mert azért úgy sokkal többet látni. De például, csak hogy visszatérjünk az eredeti témához, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Svédországban gyakorlatilag mindenki beszél angolul. Persze, Hollandiában is, de úgy, hogy a 90 éves nagymama is tökéletesen beszél. Igen. És tudjátok, hogy miért egyébként? Mert nem szinkronizálják a filmjeiket. Ott a pont. Tehát igen, nekem... és ez egy akkora ötlet, hogy ez valami hihetetlen. Kint voltam ugye egy hónapot, kicsit kevesebb, mint egy hónapot, és az alatt az egy hónap alatt rengeteget fejlődött az amúgy elég gyérangol tudásom. Csak a filmnézéssel. Csak a filmnézés. Igen, jó, nem, hát nyilván, mert ugye boltba kellett menni, meg ilyesmi, de esténként leültünk ugye kaja, meg sör, meg mit tudom én. Bár akkor... Mondjuk, ha ilyen gettóba mentél volna, akkor úgy jöttél volna haza, hogy így... Hát hey, és akkor már rögtön levöldözés meg. Hát akkor a szürinámit és a franciát tudtam volna szerintem, ha gettóba megyek, tökéletesen megtanulni. Van Hollandiában egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Bronx. És teljesen ilyen lakótelepes izé. Wow. Az EU verzió, nem? Hát igen, de az sem annyira EU-s. Na de visszatérve, nekem ez egy ismert információ volt, meg már jártam kint Stockholmban a barátnőmmel, meg barátokkal, és akkor is feltűnt már, hogy mindenki nagyon jól beszél angolul, de nekem akkor esett le ez, hogy ez valójában az egész populációra hat, amikor az első ott töltött reggelen, tehát amikor először ott ébredtünk Svédországba, akkor a szállásunkon egy kb. 70 éves bejárónő mesélte el annak a 200 éves háznak a történetét, amiben aludtunk. És egy 200 éves faházról van szó. Hmm. És bennem így meghűlt a vér, mert nem hittem el, hogy egy idős ember, akinek nem ez az anyanyelve, ennyire szépen és választékosan tudjon angolul beszélni. Messze nem ilyen tökéletes angolsággal beszél, de egy csomó olyan szót mondott, ami nekem például nem jutott volna egyáltalán eszembe. Tehát mondjuk oda mentél és excuse me, where can I find the toilet? There is, bitches! Ja, ilyen. Can't you see from your head, you stupid bitch! Just do it! Don't let you see me dreams! Jó, oké. Egyébként Lali, amikor te azt mondtad, hogy egy 200 éves ház, én tökre azt képzeltem el, hogy ilyen 200 éves ilyen erdőben ilyen 110 négyzetméteres rönkház, és átküldted a fotót, és konkrétan egy ilyen Sisi meg Károly herceg kastélya duplázva. Ilyen fotó? Mikor küldtél ilyen fotókat? Facebookon, jó napot kívánok! Hát én csak azt a három darab dombot láttam. De küldött egy halom képet. Visszafelé, Alex, és ott vannak. Gyönyörű képek vannak. Mivel egyébként, fotóztad egyébként telefonnal azokat, amiket küldtél? Amiket átküldtem, azt mind mobillal fotóztam. GGVP Note 3. Bizonyám. Mobillal. Tehát nem azt tudod, hogy telóval, smartphone, mobillal. Telefonnal. Csak, hogy mobillal. Kedvességed. Egyébként ennek a háznak van egy olyan története, hogy ez egy tóparton áll, és valamikor 200-valahány évvel ezelőtt volt egy ilyen földrengéses, földcsúszamlásos baleset, és az a környék az abból élt, hogy fönt volt egy tó, ott kivágták a fákat, és a tavon, meg abból folyó patakon keresztül leúsztatták a fát, és azt elszállították. És amiatt, hogy volt ez a földcsúszamlás, a tó az kiáradt, a patakmeder az teljesen tönkrement, elmosott egy csomó állatot, meg gabonát, meg mindent, emberek nem haltak meg, legalábbis így mesélte a hölgy, és egy helyi vállalkozó odament a királyhoz, és azt mondta neki, hogy király, adjál nekem pénzt, hogy azokat az embereket, akiket így tönkretett ez a katasztrófa, azokat ki tudjam segíteni, én csinálok azon a tavon egy hajógyárat. És a király adott neki pénzt, csinált hajógyárat, és ez volt az a ház, ahol ez az ember lakott. És amiatt, hogy ő jóba lett a királlyal, még királyok is aludtak ebben az épületben. Szám szerint 3. Tehát ilyen teljesen hihetetlen története van ennek az épületnek. Tehát már ilyen népmesébe illő. Igen, és tényleg az a durva, hogy fából van az épület, és 200 éves. De abba gondoljatok bele, hogy Magyarországon ilyen téglából épült épületek nem mindig érik meg a 200 éves kort. Ez meg fából van. Hát gondolom nem kis energiát meg pénzt fektettek azért abba bele, hogy ez úgy legyen, nem? Mert itt azért olyan klímán pláne. Na ez a durva szerintem, hogy a klíma az, ami... Konzerválja a hideg? Konzerválja, igen. Mert hogyha jól le van szigetelve a falnyag, és nem tudja magát megszívni nedvességgel, akkor onnantól kezdve sok minden nem tehet benne kárt. Hát csak, hogy olyan párás, nedves, vizes, nem? Tehát ott száraz idő konkrétan nincs, tehát ott nincs Svédországban, hogy kirakod száradni a szabadba a ruháidat, mert hogy ilyen ezt veszett fejszennyele, nem? Ezt abszolút egyébként. Tényleg? Nem tudom, tehát az éghajlatából pontosan nem készültem föl, de mi, amikor ott voltunk, talán 2 napot volt ilyen párás esős idő. Egyébként sütött a nap, és ilyen enyhe szellő fújt. Ez mind fura. Szép és jó, de hogy én még mindig, tehát itt tekerek, és még mindig nincs meg az a kép. Hajrá, hát Alex. Hajrá. A igen, Alex már ott van 200 méternél. Elhagyta a legfrissebb szós live-os posztot. Elhagyta Marci autójának a képét, és megy, meg nem állíthatatlan, és itt van Kevinnek az autója is. Igen, pontosítanék, és akkor még 200 kilométerre vagy. Itt vannak a képek a dombról, ennyi van itt. Hát lesz ott még, teker tovább. De ez még az előtt küldted el, Ali? Igen, ez még a dombok előtt volt. Azt hiszem talán ez volt az első. Ez volt a legelső, igen. Igen. Ami még furcsa, hogy akármerre jártunk, nekem az az élmény maradt meg, hogy ebben az országban fogsz egy követ, eldobod, és ahova leesik, onnantól 100 méteres körzetben valahol biztos van valamilyen álló vagy folyóvíz. Tök jó. Hát azt kérdétek el, hogy eleve már a település szerkezet nagyon furcsa, mert a falvak azok úgy néznek ki, hogy mész az úton, van egy tábla, hogy itt van egy település, látsz 3 házat. De ha megnézed a Google Maps-en, akkor ilyen elég nagy alapterületű, és az egészben mondjuk van 10 ház. És lehet, hogy a falu közepén egy hatalmas nagy tó van. Aha, tehát hogy nincsenek egymásra épülve a házak, hanem ilyen szerteszéllyel. Kerítés sincsen, ahogy a kulturáltabb országokban szokás. Egyébként ilyen... Svédországban van az a bálna vadászat, vagy mi a búbánat a mai napig népszokás, hogy vagy valamilyen delfineket. Az Izlandon van, nem? Vagy Izlandon van, nem tudom. Na, hogy találtam olyan képeket, mert bocsánat, hogy beleszólok, ilyen híd van a képen. A fölött van, még tekerjen nyugodtan. Soha nem lesz. Azt hiszem egyetlen egy ország van, aki egyébként legálisan vadásza még a bálnákat, és az Japán. Hát úgy tudom, hogy Izlandon van valamilyen ilyen ünnep, és ott ilyen áldozat jelleggel, vagy valami ilyesmi vadásznak csak bálnát. De Japán az még kereskedelmi céllal. Good luck, milyen kedves volt ebben a beszélgetésben. Igen. Lali lefényképezte a szobát, ugye, és akkor ott van egy ilyen nagyon régi vaspáncél, meg egy ilyen nagyon régi zongora is, meg az egész tapéta, meg minden ilyen nagyon old school, és akkor írja Marci, régi cuccok, szóval tuti jól fogod magad érezni. Ez de gonosz. De gonosz. Egyébként ez a hely ez olyan volt, hogy bementünk, és az előtérbe azt éreztem, hogy le kell venni a cipőt. Voltatok már ilyen szállás? Jaj, ez ilyen nagyon izi, nagyon előkelő, tehát hogy... Nem előkelő volt, tehát abszolút nem volt benne semmilyen ilyen nagyon-nagyon különleges, amitől ilyen előkelőnek gondolhatna az ember. Csak olyan tisztaság volt bent, olyan rend, és úgy nézett ki az egész, olyan hangulatot árasztott, hogy itt le kell venni a cipőt. Aha. Egyébként most nézem, hogy a repülőgépen volt wifi. Ez a másik nagy cucc, amire én nem gondoltam, mert ugye úgy voltunk vele, hogy fapadossal, kifapadossal vissza, és el is felejtettem, hogy Norwegian jegyeket foglaltunk, ami gyakorlatilag fapados árban van. És fapadosan volt wifi. És a Norwegian gépeken alapértelmezetten van wifi. Hát egyébként lehet, hogy nem tudom, olyan régen voltam már repülőn, de hogy, és nem hiszem, hogy leszek egy darabok, de szerintem azért eléggé kezd feljönni az, hogy wifi van a gépeken, nem? Tehát egy csomó kereskedelmi járaton van wifi, de ezeken az olcsó járatokon még én nem láttam soha. Aha. Ez de tök jó. Így tudsz a hülye haverjaidnak hülye képeket posztolni a felhőkről. Igen, pontosan. Ez erre jó egyébként. Mennyi volt az út egyébként? Hány óra? Szerintem ilyen 2 óra körül volt. Emlékszem. Hát az jó, mert most elképzelem, hogy van, aki ugye mit tudom én elmegy Amerikába, és akkor kétszer, azt hiszem 12 órát utazik, vagy ilyesmi, hát az megőrül szerintem wifi nélkül, tehát hogy nem tudom, mi a francot csinálsz addig. Ki lehet addig olvasni egy könyvet mondjuk egy transatlanti járaton? Hát ja, de ha mondjuk már ugye fáj a hátad, és felállnál, és ha felálltál, akkor meg már leülnél, tudod, amikor ismétek ezt az érzést, ez a tipikus, nagyon sok ideje várok már a rendelőbe, tudod? Ez a tipikus, és még vársz, és vársz, és vársz, és már vágod fel az erejét, de még mindig vársz, tudod? Ismétek ezt az érzést, nem? Igen, Alex, de azért óvatosan, tehát ne egy fogászati rendelőhöz hasonlíts egy transatlanti repülőjáratot, mert azért a kettő között van egy kis különbség. Hát mondjuk a kilátás kicsivel hát, jó, nem tudom, hogy repültetek-e már éjszaka, de kinézel, és fekete. Tehát, hogy így... Kinézel, és így szembenéz veled egy fickó. És így mondom, azt a kinül valaki a szárnyon. Ma, hidd el, hogy akkor nem unatkoznál, de amikor kinézel este, és igazából magadat, igen, tehát gyakorlatilag magadat nézed. Tehát, hogy az már nem olyan izgalmas. Tehát, és hogy... így lehetsz így veszekedni, mit néz a köcsök. És ráadásul nem is kényelmes a világítás, hanem ez a nagyon, tudjátok, van ez a műtőlámpa, tehát ilyen fénye, tudod, ilyen nagyon kék, aha, nagyon szúrós fénye van, és akkor ilyen így se jó, úgy se jó, az nagyon nem szeretem azt az érzést, nem mintha annyit repülnék, de mondjuk nagyon régen repültem azért, és akkor csak 2 órát, azt hiszem, hogy hú, nagyon-nagyon régen lehetett, több mint 10 éve szerintem. Na de térjünk vissza az eredeti témára. Az első nap, amikor megérkeztünk, ugye elmentünk egy szállásig, az kb. Ilyen 300 kilométerrel volt északabbra Stockholmnál, és onnan vettünk egy nagy levegőt, és a második nap nekiindultunk, a második nap, ami az első teljes nap, ezt valószínűleg majd keverni fogom későbbiekben, nekiindultunk északnak úgy, hogy akkor már este az északi sarkörön túl aludtunk egy norvég horgász tanyán, idézőjeles a tanya, mert hogyha láttátok a képeket, akkor azért eléggé korrekt helyen van. És itt nagyon-nagyon sokat kellett vezetni. De olyan hihetetlen tájakon mentünk keresztül, ugye Svédországban ezek a kis települések, ezek a faházak, az, hogy azt látod az embereken, hogy senki sem stresszel, mindenki teljesen nyugodt, bárkivel találkoztál, anélkül, hogy tudták volna, hogy honnan jött, rád mosolyognak az emberek. Tehát ez így magyar ember számára ez szinte sci-fi. Már kezdtem magam furcsán érezni, hogy valami olyan helyen vagyok, ahol nem kéne lennem. Hát azért nagyon-nagyon más kultúra, nem? Tehát abszolút. Volt egyébként lehetőséged így mélyebben a kultúrával, meg az ottani emberekkel megismerkedni? Vagy volt egyébként olyan túratársad, aki helyi volt? Voltak helyi túrázók is, de nem nagyon beszélgettünk senkivel. Ugye megvan az a rossz magyar szokás, hogy összetartunk és együtt vagyunk. Külföldön, itthon meg ízé, kinyírjuk egymást. Igen, de hogy pontosan. Sok magyar volt egyébként? Azon a napon, amikor mi indultunk, akkor azt hiszem mi összesen 12-14-en indultunk valahogy így, de találkoztunk még egyébként is magyarokkal, tehát akik következő nap indultak és lehagytak minket. Meg ahogy néztük a nevezési listát, hogyha jól sejtem, ilyen 25-30 magyar volt. De majd a legvégén publikálni fogják az időeredményeket, és akkor meg lehet nézni, hogy hány magyar volt. De, amit el akartam még mesélni, mentünk északra, és eljött az a bizonyos sarkköri vonal, és ott van egy ilyen bemutató épület. Emlékműnek nem mondanám, inkább egy olyan épület, ami bemutatja, hogy mi van a sarkkörön túl. Uh-huh. És mi nem mentünk be, hanem ott körbenéztünk, csináltunk pár képet, ülünk be az autóba, én ültem be utoljára, és önfelém egy ilyen mosolygós ember. Mondom, valamit elejtettem, vagy valamit már így kezdtem kifelé nézni, megkocogtatta az ablakot, letekertem. Sziasztok, csak hallottam, hogy ti is magyarul beszélek. Én egy magyar Krisna hívő vagyok, aki itt terjesztem az igét. És így megáll bennem az ütő, hogy mi annak az esélye, hogy kimész a sarkörre, és egy magyar krisnás kopog be az ablakodon. De lóvét kért, nem? Nem. Mondta, hogy melyik környékre megy, és hogy kell-e segítség, mert elmondja, hogy merre kell menni meg ilyenek. Tehát teljesen de jó. Nem volt vele semmi baj. Ez olyan, mint mikor nekem mondta azt egy ilyen full amerikai srác, aki jött ide, azt hiszem, nem, már nem tudom miért, valamilyen ilyen egyházas dolog, már nem tudom, és ilyen, de full, tehát ilyen, mit tudom én, hány éve volt kint, és akkor elkezdett hozzám beszélni, és így hogy szia, és akkor én meg bemutatkoztam, tudod, hello, szia, Mizu, tudod, ahogy így bemutatkozol. Aha, és ilyen kiderült, hogy így elkezdett beszélni, de ilyen, ez a nagyon durván tört magyar, tudod? Egy hanglejtése volt jól, és akkor mondom, amúgy Mizu, és akkor mondom, hogy izé, hogy magyar vagy egyébként? Azt mondja, nem, izé, Amerikában él a gyerek. És akkor mondom, oh man, what's up, man? What's up, jó, mikor? És akkor tök, hogy el lehetett vele beszélgetni angolul, jó volt, nagyon élveztem. Jó, és ugye, ez már mondom, hogy jó. Jó, oké. Mondjad, Alex. Nem, csak még találtam egy kommentet, hogy most olvastam, az előbb is baromi jó volt, hogy kérdezi a srác, hogy mi történt, most értem haza, miről maradtam le, és akkor rá a komment, mindenki kapott egy Xbox-ot. Ez mekkora troll, nem? 1500 Xbox-ot, mi gyorsan kiosztani azért az elég kellemetlen lenne. Mármint, hogy így kicsit talán erőn felül teljesítenénk, azt hiszem. Nem, de hogy meg lehetne oldani. De ha tényleg így lenne, akkor szegény srác. Igen. Szóval Norvégiával kapcsolatban az egyik legnagyobb érdekesség az az, nem tudom mennyire tudjátok, hogy norvégoknál az elektromos autókra olyan árkedvezmény van, hogyha nem is féláron, de nagyon, tehát az eredeti árukhoz képest érezhetően olcsóbban. Tehát mondjuk így hasamra ütök, mert régebben olvastam a cikket, kb. Ilyen 70%-os áron megkapod. Mert elengedik rá az adót, állami támogatás van rá, ezen kívül használhatod buszsávban, nem kell fizetni sehol, ahol fizetős úton mész, vagy kompon mész, stb. Tehát egy csomó pozitívummal jön. Tippeljetek, milyen autóból láttam egy órán belül 12-t, és utána abba hagytam a számolást. Volvo, biztos vagyok benne. Nem. Ferrari. Alex? Nem. Micsodát? Milyen autóból láttam egy óra alatt 12-t, és utána abba hagytam a számolást? Emberből? Autóból. Milyen típusú autóból? Ja, autó, bocs, nem figyeltem, mert közben olvasgattam a kommenteket. Milyen típusú autóból láttál 12-t? Gondolom Teslából, meg ilyenből. Mi? Pontosan. Na, ugye. Teslából. 2 darab Teslát láttam egy óra alatt, és utána wow. Nem számoltam tovább. Ja, hát persze, ők ilyen nagyon eko, meg nagyon környezet. Igen. Meg nagyon, aha, meg hát van is rá pénz nyilván. Igen. Azt mondják egyébként, hogy a svédek elég depisek már, mint hogy itt nekik fél évben egyszer kötelező elmenni egy hónapra, napos helyre nyaralni, tehát hogy így törvényileg szabályozva van, az megvan nektek? Erről mi is hallottunk, meg beszélgettünk róla, de pontosan még nem néztem utána. Ez például nagyon-nagyon érdekes lehet. Mi arra következtetünk, hogy valószínűleg a D-vitamin hiánya miatt. Ugye a napsütés nyilván, hiánya, nyilván, és ugye ennek vannak fiziológiai, meg más egyéb pszichológiai hatása is. És ez tök érdekes, hogy meg tudják mondani egy országba azt, hogy neked el kell menned messzire, olyan helyre, ahol süt a nap, nyaralni. Erről mindig az egyik jó barátomnak a története jut eszembe. Ő katonaságnál dolgozik, és voltak náluk külföldi katonák, ilyen baráti ismerkedéses dolgon, és ő egy német katonával kezdett el így beszélgetni, és egyszer csak a német katona kibökte, hogy most hatalmas nagy szívfájdalma van, mert otthon van egy kettes golfa, amit nagyon mert szeret. Mert elfogyott a regimentje. nagyon sajnálom, nem tudtam kihagyni. És nagyon jó állapotban van, gyári állapot, és ő azt imádja, ez volt az első autója, nagyon-nagyon szereti, karbantartja, stb. És valaki bérte, hogy a D-vitamin hiány miatt vesznek elektromos autót. Nem, azt azért vesznek, mert sok pénzük van. Ezzel nagyon nem is kell filozni. De kapaszkodjatok, azt mondta a főnöke, hogy kiadta neki utasításba, hogy vennie kell egy új autót, mert ez az autó nem méltó. Az milyen, amikor egy országban, a katonaságon belül ezt így meg tudják mondani? Hát, de ennek nagyon gazdag ország, tehát a leggazdagabb ez azt feltételezi, hogy most nem mondom ki adásba, de hogy tudjátok, hogy honnan jön náluk a pénz. Hát nem tudom. Olaj, vagy miből? Nem úgy, hogy milyen anyagból, hanem melyik testnyílásukból. Ja, értem. Aha, tehát gondolom mindenhonnan. Igen. És ömlik a pénz, vagy folyik? Hát folyik, tehát hogy... Attól függően, hogy itt... Tehát dínyére tejet, tehát pénzdínyére pénztejet ittak, tehát hogy is... Tehát akkor talán össze tudod rakni a képet, hogy mire gondol a Loli. Aztán mentünk, mendegéltünk, következő nap még Norvégiába. Életem egyik legszebb naplementét láttam a volán mögül, de tényleg olyan, mint ami filmekben sincsen, csak fotókon látod, és akkor azt mondod, hogy ez már olyan photoshopos, ez már... Az a tipikus over the top narancssárga? Ez a HD. Igen, és amikor a saját szemeddel látod, és leveszed a napszöveget, hogy még a polárszűrő se legyen ott, és ugyanúgy néz ki, akkor így elkezdesz gondolkozni azon, hogy hát lehet, hogy kicsivel éjszakabbra kéne költözni. Hát jó, de... És szétfagyni, hogy minden éjszaka ott fogok majd vacogni aztán... és nézni a naplementét, amikor majd halálra fagyok. Tehát aztán december közepén meghúzzunk vissza Magyarországra, bárcsak akkor az így, a mínusz 20 lenne. És akkor itt így várod, és akkor ez az, végre, nyár, július, és akkor így tudod, ez a 13 fok, és így kimész, és így még látod a leheletedet, és akkor így, aha. Egyébként az a durva, hogy az látszik mind a svédeken, mind a norvégokon, hogy ők nagyon-nagyon szeretik a napsütést. A barátnőm vette észre, hogy nem minden házon, de nagyon sok házon kint ilyen kis napellenző van. Tudjátok, ez az ilyen kis, nem ez a tekerősi kimegy a falból, hanem ez a rudas, amikor így lehajtod. Aha. És ugyanolyan ponyvás, meg nap ágyakat láttunk egy csomó helyen kint a portákon. És ami a legdurvább, hogy mind a két országban a semmi közepén vannak hétvégi nyaralók. De úgy, hogy oda tudsz menni autóval, valahol lerakod az autót, gyalogolsz még 50-100 métert, és akkor egy olyan helyen vagy, ahol nincs áram, nincs semmi, de ott van egy nyaralóba, süt a nap, és szép helyen vagy. És ezt nagyon-nagyon irigylem bennük. Ez kb. Olyan lenne, mint hogyha nálunk az emberek... Szerintem azért ilyet mindenki tud. Tehát, hogy... Várjál, akkor mondok egy hasonlót. Nem, az olyan, mondjuk itt van Magyarország, ahol azt hiszed, hogy nincs semmi, és tényleg nincs. Na, mutass még egy olyan országot, ahol ez így működik, na? Érted? Na, erre varják, gondos. Erre varják, erre mindenki varják. Tud, hogy, ne, hogy semmit vársz, és akkor kapsz, ami nagyon szépen. És semmit vársz, és semmit se kapsz, na, még jól megvernek. Na, ez sem az. Tehát, hogy, na, ezt ívered, érted? Azért tudunk mi. Na, de leginkább egyébként ezt a dolgot ahhoz tudom hasonlítani, mint hogyha nálunk az Alföldön lennének úttonyák, hogy nincs ott semmi, csak egy ilyen kis nyaralóháznak van megcsinálva. Tehát ilyen, 30-40 négyzetméter, és az emberek azt mondanák nyáron, hogy ők leköltöznek oda mondjuk egy hónapra. Uh-huh. Tehát ilyen szinten volt megcsinálva. És tényleg lélegzetelállító tájak van, tehát azt képzeljétek el, hogy volt egy hatalmas nagy szikla, azon volt egy ilyen kis ház, és tulajdonképpen ilyen szikla ösvényen tudtál bejutni, mert az egészet egy ilyen tó vette körbe. És még azt is megkockáztatom, hogy a sziklákat, hogy be tudjanak menni, azokat már ők rakhatták oda valahogy. Tényleg ilyen mesebeli dolgok voltak. Na hát de. Ez a, amit nem tudsz megoldani kevés pénzzel, azt old meg sok pénzzel, feet, macskajaj, tehát hogy... és igen, de lehet, hogy... ez a works every TM. Tehát, de tényleg. Igen, de lehet, hogy náluk mit tudom én, nem az van, hogy akkor vagy gazdag, hogyha autód van, nem akkor vagy gazdag, hogyha egy ilyen nyaralód van, hanem hogyha mondjuk van valami gyárad, vagy valami, akkor vagy gazdag. Én ezt így tudom elképzelni, abból kiindul, hogy hány ilyen házat láttunk. Uh-huh. Aztán a, hogy van, második nap, igen, akkor a harmadik napon, tehát a második teljes napon, jutottunk el az indulás előtti szállásunkra, ez Kirunában van. Nem tudom, tudtátok-e, de Kirunában van a világ egyik, ha nem a legnagyobb, nem külszíni fejtésű vasércbányája. Ez azt jelenti, hogy minden nap van egy vasút, ami 66 vagonból áll, plusz a két mozdony, by the way, ezek a világ legerősebb mozdonyai. Egy ilyen szerelvény elindul Narvikba, hogy a rajtuk található vasércet fölrakják a tengeri hajókra, és szanaszét vigyék a világon. Júj, de gonosz! Valaki beírta, hogy mikor kezdi Lali az élménybe számolni. Egyébként meg azt tetszett még, hogy hé haver, mit szólsz az idei nyáron, nyárhoz Svédországban? Nem tudom, moziba voltam. viszont majd mesélsz arról is, hogy milyenek voltak a dombok, meg hogy kaptatok igen, kaját. Igen, ez, meg... ez az utolsó előtt pillanat még az indulás előtt, csak ezt azért akarom elmesélni, mert szerintem ilyet még nem láttatok. Ez egy olyan vonat, hogy minden egyes vagonja 100 tonn. Ilyet tudod képzelni? 100 tonn? 100 tonn. 100 tonn hal, azt mondtad. És akkor gondoljatok bele, hogy ezt a gyakorlatilag 6600 tonnát, ezt minden nap kiveszik a földből, és vagonokra rakják, és közben, miközben kiveszik a földről, még tisztítják is. Tehát már a tiszta vasérc megy a vagonokra. Hogy mekkora bánya és kiszolgáló dolog lehet ott. És a buszsofőr, aki kivitt minket a következő nap a rajthoz, ő elmesélte, hogy ő a bányában buszsofőr, és azt mondta, hogy fun fact, Kirunában minden éjszaka 0 és 1 óra között van egy kis földrengés. Akkor robbantak a bányában. Wow. És annyira beásták már a bányát a település alá, hogy elkezdték elköltöztetni a településeket. A településeket, magát a várost elkezdték arrébb költöztetni. És nem az van, mint nálunk, hogy minden ilyen last minute action hírós, tehát mielőtt beszakad alatt a föld, az előtt elvisszük, hanem már megvan az új úthálózat, megvan az új szennyvíztisztító, mindenből megvan az új, csak arrébb kell vinni a házakat. Mm. Ilyen, jártunk egy bizonyos területén a városnak, ahol még házak nem nagyon vannak, de ott már így lehetett látni, hogy merre fognak menni az utak, meg ilyenek. Ilyen teljesen sci-fi élmény volt. Na és másnap útra kerekedtünk, nagy hátizsákokkal, hogy elinduljon a túra. Ennek a túrának az a különlegessége, hogy ez 110 km, annyi idő alatt csináld meg, amennyi idő alatt csak szeretnéd, és már csak nem, azt hiszem 7 nap a felső időlimit. És az indulásnál kapsz egy térképet, kapsz ennivalót, kapsz egy szemetes zsákot, mert mindent, amit beviszel, azt ki is kell hoznod szemétből, és igazából nem nagyon adnak más segítséget, de vannak felügyelők, meg vannak állomáshelyek, és hogyha bármi problémád van, akkor segítenek rajta. Tehát helikopteres mentés van, stb. Stb. Például, amikor az indexeset mentek, akkor olyan volt, hogy leszakadt egy híd, és egy órán belül kicserélték. Most nem kell nagy hídra gondolni, ez egy ilyen gyalog híd, de akkor is azért az nem gyenge szerint. Ez tök menő. Ez nagyon-nagyon menő. De akkor igazából nem, mert nem mondtad, hogy mennyibe kerül, de kifizethető egy magyar embernek átlagosan? Tehát, hogy nyilván az utazást azt neked kell állnod, de magán ezen a, ezen a túrán való részvétel ez... Maga a túr részvételi ára az azt hiszem 65.000 forintra jött ki. Uh-huh. És hát belegondoltak abba, hogy minden nap, tehát hogyha 7 napig csináld, akkor 7 napon keresztül, ha 3 napig csináld, akkor 3 napon keresztül, reggeli, ebéd, vacsorát, azt megkapod úgy, hogy egy ilyen vákumcsomagolt étel, amihez neked kell vizet forralni, és még a gázt is adják hozzá. Tehát neked ahhoz, hogy enni tudjál, tulajdonképpen kanalat, kulacsot, meg gázégőt kell vinni, meg gyufát, hogy meg tud gyújtani a gázt. Tehát gyakorlatilag teljes ellátásod van. És minden nap, amikor áthaladsz egy ellenőrző ponton, ezek az ellenőrző pontok, ezek a helyi svéd turistaházaknak nagyon a közelében, vagy a turistaházak közvetlen közelében van, vannak. Tehát, hogyha bármi problémád van, akkor még ott is tudnak segíteni. De a vadállatok itt nincsenek egyébként? Medvék meg ilyenek? Medvék nincsenek. Állítólag látni kellett volna rénszarvast, na már most a túrán egyet se láttunk. Állítólag látnunk kellett volna a rókát, azt sem láttunk, azt is csak autóból láttunk, mint rénszarvast. Amit láttunk, azok ilyen kis hörcsökszerű valamik voltak. Még nem néztem utána, hogy mi. De nyakra támadtak. Hogy mondjam, ami furcsa volt, hogy nem úgy voltak félősek, hogy ami nálunk megszokott állatok, mert például éjszaka, hiába mocorogtál a sátorba, azt hallottad, hogy ott meszelnek körülötted, meg ott nem cincognak, hanem ilyen kicsit furcsa hangjuk volt. Tehát nem féltek úgy az embertől, csak akkor, hogyha effektíve ott voltál mellettük. Uh-huh. Ezen kívül, amiket még láttunk, azok sirályok voltak. Nem lehet, hogy rókát azért nem láttatok, mert hogy nem mert tőled autogramot kérni? Vagy megették a rénszarvasok a rókás, sirályokat, és végül is a pockok elestek az egészet. A sirályok által tervezett módon a rókák a rénszarvasok hátán lovagoltak el a naplementét. Értem, ez egy elég trash. Most ne arra, hogy Lali, hogy beolvasom, de valaki miért, hogy nyugi Lali, nem kell így hadarni. Igen, Lalit felpörgetjük egy picit, csupán csak egy órája meséli a történetet. Érde tehát... valaki, hogy megvan az állat, vérpocok. Vérsült. Meg ilyenesítek, hogy az nem egy Markosaurus rekt volt-e. Lali végül is rövidre zárva az egészet, mert tényleg kicsit elhúztuk, bőlére eresztettük a dolgot. Ha ki kéne emelned az egészből egy valamit, akkor mit emelnél ki, akár egy történetet, ami ott történt veled, vagy bármi, ami tudom, hogy ilyenkor nehéz, mert egyrészt még friss az élmény, és gondolom mindent kb. Kiemelnél, de mi lenne az a sztori, amivel úgy az egészet keretezni tudnád, hogy ez ezért megérte kimenni? Gyakorlatilag azért, hogy 5 napon keresztül 23 kilós hátizsákkal gyalogolj ott, ahol effektíve, ha nem lenne ilyen szervezett túra, akkor 5 nap alatt 3 vagy 4 emberrel maximum találkoztál volna, de így se találkozol túl sokkal, hogy szervezett, és azért egyszer, amikor elindultok mondjuk 300-an a rajtnál, akkor ezek az emberek itt szépen szétoszlanak, ezt sem fogom tudni már befejezni rendesen. De mindegy, az a lényeg, hogy azért a tájért és azért az élményért, az, hogy neked 5 napon keresztül kell menned egy 23 kilós zsákkal, az szerintem ajándék, és nem hogy mondják ezt szépen. Igen, de ajándék volt a hátizsák, értem. És itt szeretném megköszönni a sherpa.hu-nak a támogatást, hogy hát nem tudom. Tehát, hogy ajándék ez az élmény, és nem küzdelem. Értem, értem. Jó, igazából poént akartam csak belőle csinálni, pontosan értem, hogy mire gondolsz. Tehát 25 kilós hátizsákkal gyalogolni napokig. Gyalogolni napokig, és fajd le az ujjad, az orrod, a lábujjaid, tudod? És a vérpózók lezornálnak. Például? Micsoda? Mi hogy képzeljétek el, hogy ott volt hó? Hát én már voltam. Hát konkrétan küldtél olyan fotót, amin volt hó, tehát hogy én nem elképzelem, hanem láttam, hogy küldtél ilyet. Hány fokra satszoltok? Hány fok volt napközben? Hát gondolom napközben volt egy 20, nem? 15-20. Igen. Tehát ja, tehát hogyha napos volt, hogyha, akkor mondom. Olyan, mint hogyha Magyarországon mennél el késő tavasszal, koranyáron túrázni. Gyakorlatilag. Az tök kellemes akkor. Csak nincsenek vérpockok, meg hó, de egyébként tök ugyanaz. Meg Tesla minden 15. méterem. Igen, jó, ezek kimaradtak volna. Igazából lehet, hogy majd még a műsor végén dumálhatunk róla, csak tényleg most már 50 perce megy. Ami igen, nem változatosság az azért kell. A változatosságot pörgessünk bele. Igen, van a Lalikhead akkor most lehet, hogy véget ér. Igen. Azt akarom mondani, hogy a címben ugye Lali élmény beszámoló után közvetlen nyereményjáték következik, aztán meg a többi téma. Lesz itt Alex tablet és Cavalry Note 3 ripityára törés, meg mindenféle finomság. Viszont a nyereményjáték, látogassatok fel egyébként a podcast.hu-ra, azt hiszem, hogy A rádióban szokott lenni ez a látogassatok el a podcastre, tudod, ilyen alámondás, tudod? Tényleg, várj, csináljuk meg, te leszel az effekt, jó, én meg a izzi a konferen. És látogassatok el a podcast.hu-ra! Ez volt, hogy Hát mert megpróbáltam az egyetlen olyan hangot kiszedni, aminek semmi értelme nem volt. Jó, akkor fordítsuk meg, akkor te mondd. Jó, és látogassatok el a podcast.hu-ra! Podcast! ahol na, pedig szóval egy olyan nyeremény, most már én mondom, ahol egy olyan nyeremény játék, én erről semmit nem tudok. Na, akkor mondd el te. A videó leírásába, ha ráfrissítetek, akkor beraktam a podcast.hu-nak az adott linkjét, ahol is a mai műsornak ugye a direkt linkje van. Ahol egyébként figyeljük amúgy a kommenteket, tehát a YouTube-on nem szoktuk nézni azt a floodot, és a show notes-ba be van ide rakva a podcast.hu hír alá egy nyereményjáték link. Ha azt lekattintjátok, gyakorlatilag minden fontos info ott lesz. A lényeg, tök jó hír. Van egy weboldal, ez egészen pontosan a hunit.hu, ami egy tech oldal, gyakorlatilag mindenféle gamer, meg mobilos, meg ilyen tech témájú cikkeket írnak és teszteket írnak. Játékok is vannak, de főleg inkább a tech-es gadgetes cuccok azok, amik ugye dominálnak. És a hunit.hu, illetve a podcastnek van egy külön, mostantól egy ilyen kis kollaborációja, amivel tulajdonképpen azt tudtuk elérni, hogy hétről hétre, ha nem is minden héten, de mondjuk két hetente egy-egy komolyabb tárgynyereményt ki tudunk valami nagyobb gyártótól a nézők között sorsolni. És wow. nem is gagyival kezdünk, nagyon örülök neki egyébként, mert hogy hát ugye tök jó, hogy így tudunk nektek is visszaadni tényleg értékes nyereményeket, és a mostani nyeremény az egy Cooler Master termék. Ez az Oktán nevezetű gamer device pack, ami tulajdonképpen egy billentyűzetet tartalmaz, és egy gamer egeret. Ugye ez a billentyűzet, ott van egyébként a link a leírásban szintén. Nézzétek meg, háttérvilágítással rendelkezik, illetve az egér is ugye különböző konfigolható gombokkal, tehát hogy nem egy gagyiról van szó. És hát ezt lehet megnyerni, illetve a második, harmadik helyezett is kap egy ilyen vigazdi csomagot, amiben ilyen Cooler Master-es póló, meg stresszlabda, meg mindenféle ilyesmi található, és egyébként a pólók is tök meglepő, hogy jól néznek ki, tehát nem ez a tudod, Obi, és akkor van egy bal fölül egy felirat, és az életben nem veszek. Meg legyen, hanem... lent egy ilyen mínusz 40%. Mínusz 40%, de ezt te láttad egyébként, Alex? Nézd meg, igen, hogy... most nézem. Azt akartam mondani, hogy azon nevettem, csak felrögtem, aztán rájöttem, hogy nem voltam némítva, hogy valaki beírta a podcast-es reményjátékos poszt alá, hogy podcastről jöttem. Igen, az jó. Zseniális, zseniális. És most poddoszolni fogjuk ezt az oldalt? Nem fogjuk poddoszolni az oldalt. Igazából a billentyűzet egyébként kifejezetten azért van, tehát kifejezetten gamingre van dedikálva, illetve az egér is, tehát azért is választottuk ezt a terméket, hogy lehessen már akkor egy kicsit ilyen gamingbe elmenni, és egyébként, ha megnézitek, ez a gamer egér, gamer billentyűzet kombósítás, ez, ha végiglapozzátok a szájtot, elég cool, mert hogy konkrétan a kettő termék együtt működik, tehát ha változtatod a billentyűzetnek a háttérvilágítását, akkor az egér háttérvilágítás is változik, tehát hogy... Ez azért tök jó. Ez azért tök jó, igen, tehát hogy jól néz ki. Ez lesz most a nyeremény, amit egyébként meg kell tennetek érte, az egy olyan dolog, hogy olyat kell megtennetek, hogy kell készítenetek egy képet. Ez a kép, ez lehet gyakorlatilag paint, lehet gyakorlatilag élőfotó, vagy összefotoshopolt, tehát tulajdonképpen bármi, csak az a lényeg, hogy kép legyen, és az a lényeg, hogy ti csináljátok. Tehát azt nem ér, hogy valami mémet valahonnan leszedsz, és akkor aláírsz egy feliratot, tehát ez ilyeneket nem fogjuk elfogadni, hanem valami saját egyedi készítésű dolog kell, aminek a témája az, hogy... milyen területen tudod elképzelni a Cooler Master termékeket? Itt furra lehet kreatívkodni. Nyilván lehet vicces irányban elmenni, egész nyugodtan, mi kicsit ilyenekre számítunk, de akár lehet komolyakat is. Alapvetően annyi a lényeg, hogy legyen olyan a kép, hogy értékelhető legyen, ezt fogjuk nézni, tehát ez alatt azt értem, hogy gagyikat ne küldjetek be, mert azok, amik esetleg gagyik, azok kiesnek a versenyből. Ha valaki külön kéri egyébként, akkor lehet, hogy tudunk rá sort keríteni, hogy esetleg dedikáljuk az adott cuccokat. Ezt 100%-ra nem tudom megígérni, de az esély megvan, viszont akkor ezt majd külön jeleznetek kell. Lekattintjátok a linket, ott van, hogy podcastről jöttem, igen, köszi szépen, hogy odaírtátok, igen, tényleg itt van, és ide kell majd a kommentekbe berakni a pályaművet, a képet, és most írok oda egy olyan kommentet, hogy ide jöhetnek a képek. Majdnem jól is írtam. Ide jöhetnek a képek, jó, én ezt The Covery-ként nyomtam oda, moderátor, tessék az én kommentemre válaszolva elküldeni. A jövő héten lesz az eredményhirdetés kedden, úgyhogy hajrá reptiliánok, hajrá pótkedderek, tessék gamer cuccokat nyerni a Cooler Mastertől, és köszönjük egyébként nekik, és a hunit.hu-nak is, hogy ezt így bevállalta. Na! És köszönjük, hogy itt voltatok! Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok! Küldjétek a donation-t, amit még nem lehet, de valóban küldjétek komolyan, tehát, hogy valóban küldjétek valami donation-t, ezt még meg akartuk nektek mondani. Alex! Covery! Hogy, Hogy volt ez? Hogy volt ez? Mesélj nekem, hogy ráhömbölögtél az iPad-edre? Ja, hát egyszerű. Ennyit akartam mondani. Jó, köszi. Akkor visszük is a témákat. Hát nem volt nagy vasszizdasz. Szoktam ugye rajta könyvet olvasni, meg mit tudom én, és azt nyilván így fekvő pozícióban azért sokkal kényelmesebb. Tehát, hogy igen, és akkor olvasgatom a kis Kindle-ös cuccaimat, meg a kis iBooks-os, meg a többi, és akkor így leraktam az ágyra, így ott hagytam, mert nem tudom, valamit kellett csinálnom, eltelt egy, mit tudom, fél nap, tudod? Igen. Eltelt egy fél nap, és akkor mondom, és akkor mondom, egy 5 percre ledőlök már az ágyra, és akkor hát így elég laza mozdulattal és puha testemmel, hát így levetettem magam az ágyra, tehát így levetettem magam, és ugye ott volt az iPad, de úgy, hogy ugye egy becsúszott a takaró alá, tehát nem láttam, hogy ott van. És uh-huh. így éreztem, hogy valami kemény volt, és így magam alá nyúlok, és így ne, tudod, ez az iPad, és akkor így gyorsan kibontom, mondom, ó, nincsenek semmi baj, megnyomom, és hát így ugye szét van pókálósodva az egész, és így, hát így vegyes érzelmekkel és nem befejezett könyvvel. De volt valami hang is, tehát hogy az is megvolt? Semmi, nem repett el a plexi rajta. Tehát a plexinek semmi baj nem lett, az alatta lévő LCD, tehát valószínűleg meghajlítottam, és attól ugye az így berepett. Uh-huh. Úgyhogy van is benne egyébként egy kis hajlás, úgyhogy egy ilyen nagyon minimális, ha lerakom ilyen nagyon sík felületre, akkor így érezhető, hogy így meg lehet egy kicsit így dőlöktetni, úgyhogy valószínűleg ez kicsit így elhajlott, és így betört a feszültségtől, úgyhogy meg kell csináltatni. Alex, hívhatunk ezen túl Uri Gellernek? Uri Geller? Igen, tehát iPad hajlító. Mert nálam Uri nem Alex, csak tehát... az iPhone, de az iPad is hajlít. Igen. Jó, mondjuk azért azt el kell mondanom, hogy ez ugye már a második tulajdonomban lévő, tehát már volt egyszer, azt adtam, aztán sikerült visszaszereznem. iPhone 6 Plus, és egyik se hajlik, pedig nagyon szoros ebbe hordom. Tehát, hogy így is nem igazán hajlanak. Nekem is ugye volt egy csodálatos múlt heti akcióm. Itt volt a telefonom, ugye a Note 3-am az asztalon, a laptop mellett, és ugye mellette ott van az asztali gép is, és félre van rakva, hogy az asztali gép billentyűzete, de valaki írt, vagy már nem tudom mi volt, és így odarakom magam elé a billentyűzetet, de egy kicsit megcsúszott a kezemből, és egy ilyen 5 centiről ráesett, de itt volt, amit tudom én, az Xbox kontroller, meg kábelek, meg papírok, meg és ott volt a telefon is. És akkor így, hát semmi, megírtam a dolgomat, mit tudom én, és akkor egy ilyen másfél óra múlva így nézem a telefont, hogy mondom, mi a túró van vele. Akkor így fölveszem, és képzeljétek el, ugye ezen van ilyen üvegfólia, ami ugye ugyanúgy betörik, mint egy kijelző, de ugye akkor nem a kijelző törik be, hanem vezeti az le a de az is, az nem is egy ilyen fólia, hanem ilyen kis üvegdarab, nem? Egy kis üvegdarab, igen. Tehát egy fél én is láttam, de nem akartam rárakni a telefonra, mert olyan akkor úgy elveszik az a finom érzése. Hát igen, az tény, viszont olyan esetben jó, ugye, hogyha így valami megüti, akkor ez vezeti le ugye a feszültséget, és ezt törik el, de rendesen, mint egy üveg. És képzétek el, hogy úgy esett le, hogy ennek a üvegfóliának a szélét találta el, ott nyomta be. Ez konkrétan, az üvegfólia, ez ugye berobbant, ahogy kell neki, de tovább csúszott erről az üvegfóliáról, és a kijelző és a hangszóró között ütötte meg, és gyakorlatilag nyomta be, úgyhogy betörött, mint az ágyú. És van, a kijelző nem is törött be az egészbe a poén, hanem van egy ilyen körülbelül a képernyő egyharmadát elfoglaló fehér sáv föntről lefelé indulva, hát konkrétan az időt nem látom, meg szinte semmit, csak a fele kijelzőt nem látom, egy full fehér sáv, aminek zöld a széle, szerintem konkrétan itt az érintkező panelt nyomta el, tudod, tehát Na szóval mindegy, és hát nagyon elkenődtem, soha nem törtem még egy telefont, meg egyébként így... Hát én a hány telefonom volt, annyit rekteltem be. Tehát, hát hogy, és mi, és most már az iPad-emet is, tehát hogy... Igen. Tehát így ilyen valahogy... Jó, de neked már van rutinod, tehát már te felszed ezt dolgozni. Igen, tehát mikor betört az iPad, akkor így néztem, és így nem az volt, hogy jaj, hanem így, már megint, tudod, egy nagy rakás pénzbe fog ez kerülni, tudod, ez jutott eszembe, de nem az, hogy hú, eltört. Mert mikor először eltört, akkor nekem is ilyen, már, tudod, ilyen, de rossz érzés. De... Na, nekem is ez volt most is így. Ráadásul ugye a telefon konkrétan használhatatlan, tehát pontosabban, hát ha kézbe veszem, akkor most így, tehát így ugye baloldali részen világosodott el, tehát kvázi ugye európaiak vagyunk, tehát érted, nem izékkal írunk ilyen, mint az arabok meg a héberek jobbról balra, és hát gyakorlatilag minden olvashatatlan, tehát a telefonkönyv az teljességgel useless, mire Alexet felhívtam, hát ezt a komolyan mondom, ezt a hang a Sony-nak, vagy a Sony-nak, a Samsung-nak ezt a hang utasítását kellett használnom, és azzal tárcsáztam föl, akit kellett, de hát akit lehetett nyilván, mert most mit tudom én, Kovács Ödönt nem tudom felhívni, mert kb. Nem érti meg, mit mondok, de Alexovicsot még nagy nehezen. Na mindegy, és tehát így teljességgel használhatatlan, most azt csinálom, hogy egy ilyen alkalmazással, a Samsung gyári alkalmazással a gépre streamelek minden, tehát az asztali gépre streamelek, ugye úgyis gép előtt dolgozok, és akkor azon keresztül, a mikrofonon keresztül beszélek, meg nézem, ha jön SMS, meg mit tudom én, de egyből, mondom, jó, úgyis kell új telefon, izé, és a Vodánál berendeltem egy S6-ot. Nem S5-öt, S6-ot, és hát az is kalandos volt, mert nem azt küldték visszaigazoló e-mailnek, amit rendeltem, de utána mást mondtak, aztán megint mást mondtak, na mindegy, végül is majd tele volt az egésszel a tudatom, úgy voltam, hogy visszamondom az egészet, aztán veszek egy izét, egy valami gagyi, tudod, ilyen 5 forintos készüléket, és aztán minden rendben ment, utána így aránylag felpörögtek az események, és most, amikor leültem a podcasthez, akkor kaptam az SMS-t, hogy átadták a csomagot a futárszolgálatnak, és a holnapi napon fog érkezni az új készülékem, az S6-om. Igen, igen, egyébként úgyhogy várom. A legrosszabb ebben a hétben, hogy nekem is jön az új videókártyám, és mert végre sikerült elintéztetni, hogy ugye jóvá írják a nagy keresek, és ne küldjék el még egyszer az Asushoz, tudod? Tehát mert ha mi még egyszer elküldik az Asushoz, akkor esküszöm, hogy na érted? Igen. Akkor nem tudom, mit csinálok, tehát az borzasztó, úgyhogy jóvá sikerült írni, és az volt a szerencse, hogy ugye csütörtök péntek hosszú hétvége van, tehát csütörtök pénteken nincs kiszállítása semmi. Tehát, igen, hogy ez nagy mák. Itt írta valaki, hogy nekem a húgom harapott bele a anyám telefonjába, mert lát a meséje rajta, így betört a jobb felső sarka, kuka lesz az is. Jó. Kellemetlen baleset. De hogy lehet az, hogy Alex, te így töröd a készülékeket? Nem tudom, nekem mindegy, tehát nekem volt telefonom, a 6 pluszon kívül mindegyik eltört, de ilyen hülyeségektől tört el, hogy volt egy LG telefonom, nagyon utáltam egyébként, és így randomra egyszer csak elővettem a zsebemből, és már szét volt törve a kijelző. Tehát, hogy így, ez most mi de volt? De miért közben véletlenül elfelejtetted, hogy mit a bázis ugrottál? Vagy nem, semmit nem csináltam. Egyszer csak kivettem a zsebemből, megnyomtam rajta a gombot, és így szét volt pókhálósodva. Mondom, mi van, álmodom, tudod? és így azt tök rossz volt feldolgozni, az volt azt hiszem az első ilyen. Nem, még annó volt egy ilyen régi Nokia telefonom, azt is eltörtem, de azt mondjuk úgy, hogy azt lejtettem egy lépcsőn. Aztán az első széttört ugye az iPhone 4, a sima iPhone 4-em is, az is eltört, mert az miért tört el? Arra nem is emlékszem már, de emlékszem, igen. Egyszer, hát egy kicsi, akkor még ugye többet járkáltam így illumináti állapotban. Tehát a illuminált állapotban többet járkáltam akkor még, tehát ez a kutya, ez nagyon aranyos. És igen. és hát így gyakorlatilag egy ilyen részegebb pillanatban magam alá gáncsoltam a telefonnal a kezembe. Most ezt nem tudom szebben mondani. Ezt azért megnézném. Magam ezt alá gáncsoltam. Magam alá gáncsoltam, és én egyébként olyan vagyok, tehát hogyha így illuminált állapotban van valami értékes a kezemben, azt még az agyam valahogy tudja kezelni, és mindig, mikor esek, akkor így felpróbálom tartani, tudod, hogy nehogy leejtsem, vagy ilyesmi. Uh-huh. És hát gyakorlatilag így az lett ennek az eredménye, hogy így fel, a levegőbe felgyújtottam a kezemet, tudod, mikor elestem, uh-huh. és így úgy zuhantam le hassal a földre, hogy így gyakorlatilag még azt az energiát, amíg a kezem átment a hátamról a földig, azt is bele vertem a padlóba a telefonnal együtt, ugye? Wow. Tehát így gyakorlatilag a telefonom ilyen 4G-s ütközést szenvedett. Tehát kb. Így tulajdonképpen így egy ilyen pankrátor ugrással tulajdonképpen rajta teremtél, nem a telefonod. Nem, hanem ez konkrétan olyan volt, mintha nagyon ideges lettél volna, és így lendületből neki dobtad volna a padlónak a telefonodat. Tehát gyakorlatilag ez történt. Tehát ez gyakorlatilag nem is tudom, mintha rájtettél volna egy bowlingolyót, érted? Tehát olyan önütést kapott, úgyhogy akkor az ott széttört, aztán azt is meg kellett csináltatni, és a poén az volt, hogy még a 4-nél volt ilyen probléma, meg a régi iPad-eknél, azt hiszem a 2-nél, hogy ilyen sárga foltok jelentek meg a képernyő szélén. Ilyen ezt amikor a ragasztó ugye elkezdett felolvadni. És igen. Egyébként most már úgy adották meg, tehát az én iPad-emet is úgy csinálják, hogy meg az összes iPad-ért és újabbat, hogy el van különítve, tehát nincs összeragasztva. Bocsánat, elvalítom a kutyát. Jó, tehát nincs összeragasztva, tehát gyakorlatilag csak le kell szedni a tetejét, kicserélni az LCD-t és visszarakni a tetejét. És ez ugye olcsóbb is, meg nem lesz így ebből ugye probléma, hogy az egész egybe van ragasztva. Nem színeződik el a ragasztó, hogyha ha levegőt kap. És azt a kijelzőt, amit nekem kicseréltek annó, az a kijelző most ilyen a jobb és bal felső sarkában ilyen sárga foltos, tudod? De az nagyon divatos, nem? De tényleg, tehát hogy így a fehéren így látszik, hogy ott vannak a foltok, meg ilyen elszíneződések, nagyon durva. Tehát az még valószínűleg egy régi, mert az enyém már ilyet nem csinált, mert ha visszaemlékeztek, az iPhone 4-jel volt ilyen probléma is, hogy ugye befogtad az egyik ilyen kis design részt rajta, és elment a térerő meg a wifi. De az volt, nem, hogy a szélét bizonyos íztartással fogtad, és rövidre zártad az antennát, és emiatt nem volt rajta semmilyen térerő, amire az Apple-nek az volt a válasz, hogy rosszul tartod. Igen, hogy rosszul fogod. Igen, ez az antennagét. Igen, igen, na azt mondom, hogy még tehát az én iPhone 4-en már nem ilyen volt, tehát egy újabb széria, és annak az iPhone-nak, aminek ugye rövidre lehetett szállni az antennáját, annak volt ilyen problémája, hogy ugye a ragasztó alatta elkezdett sárgásodni, mikor levegőt kapott, és nekem már az újabb volt, és amikor kicserélték rajta a kijelzőt, akkor valószínűleg még nagyon frissen gyártott, tehát mikor kijött a legelső hibás termék, akkor legyártott pótalkatrészt kaptam meg, mert ugye most tiszta foltos az egész kijelző. Úgyhogy úgyhogy igen, én így járok átlában a telefonokkal, úgyhogy ez volt egyébként, ez most már az Apple szerintem ezért csinálta ezt, bár mondjuk az új iPad-eknek, tehát az Air előttiknek nem csinált ilyet a ragasztójuk, tehát viszont most már úgy vannak összerakva, hogy nincsen ragasztva, tehát most már gyakorlatilag felszerelted a tetejét, és aztán vissza is rakhatod. Srácok, kicsit témázzunk, mert hogy volt itt egy elég durva dolog, ezt én raktam bele egyébként a show notes-ba. Lali, belecsappantod a social médiásat? Hogy az elsőt. Van egy srác, csapant? Akinek egy ilyen tipikus prankes YouTube csatornája. Valamiféle prankeket csinálnak meg. Igen, azt ismerjük. Igen, ismerjük. Viszont csinált ez a csávó egy elég durvát, konkrétan azt, hogy csinált egy Facebook profilt, egy 15-nek kinéző fiatal, ilyen vékony, ilyen ártatlan kinézetű srácnak a képeivel, hogy ott haverokkal... Gyakorlatilag, mintha Marcit látnánk. Mintha mondjuk a Marcit... Mondom ártatlan. Tehát mintha Marcit, de vagy inkább... Igen, most Marcit lehet savazni, mert nincs itt, tudod? Tehát... Igen, nem tud visszaszólni. Marci. Tehát kicsit, mintha egy fiatalabbat látnánk, és és elkezdett mindenféle ilyen fiatal tini csajt bejelölni. És aki visszaírt, akkor annak és kérdezte, hogy hello, honnan ismerlek, és akkor mondta, hogy hát sehonnan, csak megyek én is Floridába, vagy Miami-ba, vagy nem tudom, most hol volt. Ide, igen, most költözök ide, és akkor szeretnék új barátokat találni. És elkezdett velük csetelni. És lényeg a lényeg, hogy videóban láthatjátok, hogy rövid idő alatt, ja, hát és ez nem egy 14 éves csávó, hozzáteszem, de rövid idő alatt összeismerkedett pár... Nem egy 16. Pár ilyen fiatal lányjal, akik hajlandóak voltak vele személyesen találkozni. És ekkor fölkereste a szüleit. A gyerekeknek a szüleit, és elmondta, hogy ő mit csinált, és hogy álnéven, és hogy hajlandóak találkozni. És ezek a szülők, ezek ezzel a sráccal elmennek, és úgymond így tetten érik a saját gyereküket. Elmondva nem annyira durva, de ha megnézitek a videót, akkor lejön az, hogy ez mennyire reális mi a probléma? Tehát, hogy tehát nem értem, tehát a srác ismerkedni akar, és megszerveznek egy találkozót, és erre elmegy a csaj. Ennyi? Igen. Igen. Így van. Vagy aha, például aha. Olyan van, hogy este gyere a ház elé, és akkor kijön a lakásából, kinyitja a hátsó ajtót, júj, de akkor is, amikor látja, hogy nem is az a csávó áll ott. Tehát az benne a durva, hogy beszáll a lány a srácnak a furgonjába, egy furgonba, érted? Ennél gyanúsabb a világon nincsen. Beszáll a furgonba. Az a tipikus, ez ilyen rozsdás, cukros, free candy. Igen, free candy, és ilyen nagyon furcsa pohóc van fölfestve az oldalára kb. Na jó, nem, de... És ilyen kamerák lógnak ki belőle. Igen, tehát hogy ez a tipikus ilyen emberrabló kocsiba beszáll a csaj, de egyébként nagyon durva, mert a szülei meg ilyen school maszkokat fölvesznek, és így megfogják, tudod, és já, mintha tényleg elrabolnák, és a csaj, hát biztos, hogy gatyát kell cserélnie. Tehát, hogy nagyon durva, nézzétek meg, de hogy... Beraktad a show notes-os linket, mert... Hogy a viharban raktam volna be? Tehát nézzétek meg, mert az a helyzet, hogy azért is akartam ezt egy kicsit felhozni témának. Egy az, hogy önmagáról arról mit gondoltok, hogy valaki ilyen videót csinál, illetve hogy láttatok-e ti hasonlókat, illetve hát maga az is, hogy ezek a 13-4 éves gyerekek egyszerűen az életről annyi fogalmuk van, mint egy üres tejfalos doboznak. Tehát, hogy lehet ekkora idiótának lenni? És hát tejföl is love. Tejföl is life. A legtöbb lány meg is törik, tehát egyből elsírja magát, meg mit tudom én, tehát hogy látszik, hogy még tényleg nagyon gyerekek, de hát egészen megdöbbentő. Egészen megdöbbentő. Igen, és Amerikában ugye ez valamilyen szinten reális veszély. Jó, mindenhol a világban, de azért... Nem csak Amerikában, hát ugye itt is vannak... Sőt, a Vikivel beszélgettünk a feleségemmel erről, és konkrétan itt 8 éves volt, amikor a házukba bejött egy ilyen mutogatós bácsi. Tudod, akkor, igen, és és egy szál pélóba ott mászkált, meg ott a emberek, ott többen voltak gyerekek, és ott ment feléjük. És akkor ők meg sikítozva elrohantak. Ez 20 éve volt, érted? Ahhoz képest 19-szer betegebb a világ, és 19-szer betegebb emberek vannak. Hát Magyarországon is számon vannak tartva ilyen szexuális, vagy ezek a sexuality predator, vagy nem tudom mi a egyébként a rendes kifejezés, de hogy ilyen szexuális ragadozók, tudod, akik ilyen kiskorúakra mentek rá, meg mindent. Tehát, hogy Magyarországon is csomó ilyen ember van. És például a 13-ba is, meg a 11-be is, ami meg aztán a furra kint, tehát még csak nem is belváros, az pár hónapja volt előtte, a 13-ba egy fél éve hallottam, hogy az egyik játszótéren elkaptak egy ilyen fickót, aki megpróbált elcsalogatni egy ilyen 10 éves kislányt. Érted? Őt elkapták, de hogy tehát ez nagyon durván komolyan kell ezt a dolgot venni. Eleve azt kell komolyan venni, hogy nem bízunk meg senkiben, alapvetően az interneten, akit nem ismerünk. Igen. Kaveri bácsinak tisztelettel jelentem, a link nincs a leírásban, a podcast.hu-t nézzétek, légy szíves. Igen, igen, és frissíts rá, mert ilyenkor a show notes az nem real time frissul. Igen, igen, frissítsetek rá. Ú, tényleg ezt is meg kéne majd még csinálnom. Na mindegy. Úgyhogy számomra egyébként egészen megdöbbentő. Egyrészt a naivitás, amit ezek a gyerekek, meg ezek a kislányok mutatnak. Másrészt pedig az, hogy hát ez mekkora ötlet ez a videó. Nyilván meló is volt benne, rendesen meg minden, de hogy azért ezt kitalálni, azért nem semmi, le a kalappal. Szerintem nem a kitalálás volt a nagy pozitívum benne, hanem hogy megmerték csinálni. Ja, igen, ez persze is. A szülők tudtával készült, stb. B, hogy valaki, aki, tehát az ember a videón hány éves lehet? Szerintem kb. Korunkbeli. Tehát ilyen igen, mi a 30. 20 vége, 30 eleje. Igen. Hogy törődik ennyire a fiatalokkal, hogy fel akarja erre a problémára hívni a figyelmet. Hatalmas respekt egyébként. Abszolút. Ez egy új film, Szexuális Predátor. Rendezte Michael Bay. Hallod, azért beírták, hogy ha már, és itt a hatalmas idézőjelek, Gamer Podcast. És már itt valaki a Star Wars The Old Republicot? Mi van vele? Hát nem mondjuk, hogy valaki mert ha már Gamer Podcast, tudod? 90%-ban nem beszélünk gamingről. Hát ez majdnem Gamer Podcast. Majdnem Gamer, igen. Ha eljutunk odáig a témákban, akkor lesz gaming is. De ne, inkább geek, de azt azért raktam be, mert ez kicsit szerintem ilyen közérdekű, tehát minket is azért sok fiatal hallgat. És szerintem egyébként nem csak lányok vannak amúgy, nyilván lányok nagyobb veszélyben vannak, de egész nyugodtan, aki ennyi idős, az legyen mindenki. Nem kell nyilván paranoiásnak lenni, de kell a mi korunkban egy egészséges paranoia. Például képzétek el, ezt még elmesélem, egy tavaly volt, hogy így Facebookon így volt egy csaj, és így láttam, hogy így mindenki ez oda kommentelt az ismerősém közül, tudod, és így kérdezem, és látom, hogy a Vikinek is az ismerőse, és mondom, de nem is rémlett egyáltalán se név, se semmi alapján, és kérdezem, mondom, Viki, mondom, ki ez a csaj? Hát azt mondja, igazából fogalmam nincsen. Ja nem, a Vikinek nem volt ismerős a tesójának. Hát, hogy fogalma nincsen, de rákérdezett a tesónál, és akkor így, ki ez a csaj? Hát nem tudom, bejelöltem, mert a többieknek is be volt jelölve. És jaj. Akkor elkezdtünk körbeírogatni így az ismerősök közt, akiknek be volt jelölve ez a csaj, aztán majd mondom, hogy ki ez a, ismeritek? Nem, és mindenki ugyanazt mondta, nem tudom, de a haveromnak be volt jelölve. És elkezdtünk utána nézni egy full kamu profil, full kamu képekkel, tudod, a Google-ben van ez a keresd meg a hasonló képet, és valami valami horvát származású valakinek volt a képe, de konkrétan leszipkázta, tehát az embernek a képeit áttöltögette a sajátjára, és egy nevet kitalált, amiről aztán a Google-ben szintén semmi nyom nem volt, csak ahova ő oda kommentelgetett. És kiderült, hogy ilyen szélsőséges fickó szerintünk, tehát egy férfi, egy csaj profil alatt, képzeld el. Tehát, hogy ilyen nácis beütésű pali. Mi meg ugye pont az ellentéte. Ehhez kell már egyfajta elmebetegség, hogy az ember idáig eljusson. Tehát az internetnek az anonimitása az szerintem pont ezért is veszélyes, mert visszaélni is lehet vele. És ezért is kell arra nevelni a fiatalokat, hogy ésszel legyenek bármit az interneten. Uh-huh. Azt tuti. De szerintem sok ilyen van, tehát ugye a mémek a az összeházasodott a WoW szerveren, egyik szerveren a csaja nem tudom milyen tündérrel, aztán a tündér az valami 140 kilós szemüveges pattanásos tipikus ilyen dagadt csávó volt, tehát ez a nagyon-nagyon-nagyon nagy darab, és akkor juhé, összeházasodott a Pista a Bélával, érted? Tehát ez szerintem nagyon gáz, tehát full tré. Hát igen, vannak ilyenek. Sőt, viszont... nálunk az MTA szerveren is volt, hogy a csaj karakterrel, meg csaj névvel mindenki azt hitte, hogy csaj, csak teljesen sosem beszélt. Aztán egyszer bekapcsolva maradt a mikrofonja a csajnak idézőjelve, és egy izé és Béla. És egy izé, egy ilyen tizenvalány éves Béla volt, igen. De úgy, hogy már ilyen online ilyen RP-ztek, és akkor házasságot kötöttek, meg volt lagzi, meg volt minden, és kiderült, hogy csávó. Jó. De ismeritek a régi poént, nem? Szinte favic, hogy ritka női név, négy betű. Mi az? Béla. Igen, hát elég ritka női név, de most már talán mégsem annyira ritka. Írják, hogy ez az új Facebook MMORPG. Legyél az, aki lenni akarsz. Viszont erre az előző social media veszélyi dologra szeretnék rákötni egy kicsit. Kint egyik este, amikor nem a sátorban, hanem szálláson aludtam, kapcsolgattam a tévét, és találkoztam egy skandináv ilyen reality show-nak, nem tudom, hogy minek hívjam, ilyen tévéműsornak az egyik részletével, ami arról szól, hogy az internetes trollokat felkutatják és megleckéztetik. Jó, erre meséltem már! Kapaszkodjatok, mindenki ki van takarva, kivéve a műsorvezető, és az, aki trollkodik. Nagyon helyes. Nagyon és helyes. Milyennek a neve, ez van angol felirattal, vagy valami? Nem láttam még, berakom a linket, ami pont erről szól, és hogyha találok gyorsan, ha adtok egy olyan 3-4 percet, akkor megpróbálok keresni egy epizódot, mert szerintem a YouTube-on biztos, hogy fönt van. Ezt egyébként nekünk is meg kéne csinálni nekem, ez olyan ez régi vágyam. Lenne. Ez olyan régi vágyam, tudod, amikor így... Venni egy kamerát? Nem az, hanem, hogy... internetes sorozatot csinálni? Nem, belinkelni valamit. A show notes-ba, de durva lenne. Nem, arra gondolni, arra, hogy... tudod, amikor mit tudom én kommentel, hogy... Te hülye, mi különben is csinál jobbat, ha tudsz, mit szólsz bele, hülye, ha azt hiszed, mert ennyi feliratkozó, hogy vagy nyitj. Tudod, ez az ilyen unalomig ismételt gagyi beszólogatások, meg szájkaratések, és akkor utána nézni az egyik ilyen srácnak, és így elmenni az iskolába, és így napközben a szünetbe. Szia, ne haragudj, igen, itt Szabó Mátét keresem. Én vagyok. Igen, te vagy? Aha, én meg Kaveri. Megfektetni. Na, ez nem, az, a fizikai ez erőszak az... nélkül. Nem, fizikai erőszak nélkül, csak kilógatni az ablakon. Nem, fizikai erőszak nélkül, de hogy lehetne máshogy megleckésztetni? Magnummal. Nem tudom, ki csinálta. Valamelyikötök mesélte, vagy hallottam valahogy, hogy... Ja, a Marci mesélt, hogy elküldte a szüleinek, hogy miket kommentel a saját gyereke. Nem. Ki volt? Volt egy srác, akinek... Hogy volt, hogy... Várjál, mert nehéz, mert én sem emlékszem már rá. Igen, meg majd a srác csinált egy ilyen fika videót, hogy elkezdte mondogatni, hogy good luck, mekkora fors vagy, tudod, ilyenek. Igen. És akkor Izzy elküldte a mutárjáiknak, azt eltiltották a gyereket a gép felől, meg minden. És egyébként respect igen. Az őszülőnek. Tehát le a kalappal, tényleg. Aki egyáltalán így, tehát aki foglalkozik a gyerekével. Már ennyire. Tehát nem felejtem el, amikor most PlayIT-n odajött hozzánk egy hölgy, nem tudom, emlékszel-e rá, egy anyuka, és akkor így megkocogtatta a vállunkat, és annyit mondott, hogy ne, bocs, ne arra, hogy nem autogramot kérek, csak egy dolgot szeretnék mondani, én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen normálisan csináltok, amit csináltok. Mert tudod, előtte volt szó, hogy nem káromkodunk, meg hogy mit tudom én, hogy olyan videókat csinálunk, amit majd a gyerekünk, ha megnéz, akkor nem fogunk szégyelni, stb. És ez így tényleg belegondolni, hogy hát azért fontos, hogy milyen tartalmakat gyárt az ember. Előre érdemes gondolni. Igen, és az nagyon kedves volt. Meg ugye itt a komment is egy tartalom, tehát ha oda kommentesz valóval, olyat írjad, amit mondjuk az apám is elolvasna, akkor büszke már rád. Fellőttük az űrhajót egyébként. Tehát, hogy... tehát az a probléma, hogy így közben úgy podcasteltünk, hogy költözöm, csak azt nem mondtam, hogy melyik galaxisba, és hát egy másikba, úgyhogy most megy éppen felfele, úgyhogy kicsikét laggul emiatt a stream. Engem még tökéletesen hallhattok, mert én éppen a fejemet kidugtam az űrhajó űrhajó ablakán, a modemmel a kezemben. És így streamelem nektek az adást. Én nagyon nagyon robotosabb. Jaj, igen, hatalmas lag van. Hát ezt te milyen vagyok. Elképzeltem teljesen. Jó, megpróbáljuk megoldani a problémát. Valami kérdezik bejött, hogy így érdekesebb. Igen, mert megérdés faktor. Kapunk egy másik TS-linket, menjünk át. Ezt az információt kaptuk legutoljára. Jó. Igen, sajnos néha vannak ilyen problémák, de hát megoldjuk mi ezt nagyon hamar. Na, itt vagyunk. Na, itt vagyunk, igen, tehát én közben elmeséltem, hogy engem azért hallanak tovább normálisan, mert hogy így éppen most szár fel az űrhajó, mert ugye költözöm, csak azt nem mondtam, hogy melyik galaxisba, és hogy éppen kihajoltam az űrhajó ablakán is egy modemmel a kezembe, tehát és úgy streamelek éppen, úgyhogy úgyhogy most hiperűrsebességre kapcsoltunk, azt tudom mondani, úgyhogy... Úgyhogy Space Alexovics jelentkezik az űrből. Sziasztok, gyerekek! Lali, közben beraktad egyébként show notes-be ezt a linket, amit említettél erről a valóság sorról. Most keresem, hogy van-e angol nyelvű feliratos epizódja, de úgy látom, hogy nincsen. Hallod, itt mennyivel jobb már a minőség, mint a másikon? Már nem azért. Ugye, Alex? Pedig be sincs állítva. De beállítottam, most fölraktam 10-es quality-re, nem tudom, hogy az arra szoktad-e egyébként rakni. Hát úgy szoktam csinálni, hogy még a legtöbb kilobit perszekkel megy. Tehát jelen esetben... Music. Music, igen, és akkor feltolod a bandwidth-et a maximumra, tehát 10-esre. Ja, azt csináltam. Na, nem, mert lehet, hogy a másik TS-t újra kell színítani, vagy ilyesmi. Oké. Social media megvolt, nyereményjáték megvolt, trollvadászok. Ja, itt lassan van ugye a link. Megvan. Oké. Egyébként ebből te mit láttál? Láttál epizódot is belőle? Egy epizódnak kb. Az egynegyedét láttam. Uh-huh. És értettél belőle valamit, vagy milyen nyelven volt, svédül? Svédül volt, ugye következtetni tudtam meg az alapján, hogy miket mutogattak, mert voltak azért angol nyelvű beírások is. Pont valami ilyen svéd híresebbnek tűnő YouTube-os játékos csaj elleni akciót magyarázgatták, hogy és nagyon rákattant egy ember, és akkor elkezdett beírogatni, elkezdte zaklatni, stb. De a végét azt már nem vártam meg, mert összeomlottam a fáradtságtól. Erre kíváncsi vagyok. Egy itthon Lali, ez a régi mikrofon az egyébként, amit most használsz? Ez a Snowball. Mert hogy így nagyon-nagyon nagy a hát, tehát ilyen van egy ilyen alapstatikus zaja, most így hallom, hogy ilyen jobb a minőség ezen a szobám. Akkor majd nyomozunk adás után. Nyommantunk. Na igen, bocsi. Hol is tartottunk? Show notes-ba nézem. Star Citizen. Ti láttátok az utolsó csillagharcost? Igen. A Star Citizenbe valamikor várható a közeljövőbe, hogy lesz multiplayer. Valaki pilóta, valaki lövész. Én kipróbáltam ezt a Star Citizent egyébként. Hát a hangodból ítélve... Hát ez a Star Citizen, ez nem játék. Még. Tehát ugye bejelentették, hogy már nem tudom, 2 éve megkapták a pénzt, vagy mi van, és hogy hú, most már ez most aztán egy olyan szuper játék lesz, és hogy most már mindjárt kész van a multiplayer, meg a single player, meg minden. Először azt mondják, még nincs legalább egy év, aztán rá, ja, már kész van egy hónap múlva. Tehát, hogy így össze-vissza inkább így úgy érzem, hogy kapkodnak, és konkrétan a játék az olyan optimalizálatlan, hogy így, hát ez valami borzalom, de tényleg, tehát teljességgel. Azt gondolom azért egy i5, 8 giga RAM, és egy 2 gigás 650-en azért el kéne futnia valamilyen szinten. Hát 20 fps kb. Nyilván ugye full HD és felbontásban, és 20 fps vagy még kevesebb, és konkrétan az egész az annyit tudsz benne csinálni, hogy van egy hangár, ott akkor ott mászkálhatsz, beszárhatsz az űrhajókba, amik egyébként tök jól ki vannak dolgozva, meg tényleg be tudsz menni a belsejükbe, meg ott vannak ugye a kezelőpanelek, stb. Aztán van egy másik rész, ami a multiplayer, ott meg annyi van, hogy berak az űrbe, mindenféle ilyen aszteroidák, meg minden közé, és akkor így, ó, jön egy vév, és akkor ott van iszonyat messze ilyen piros pöttyök, elkezdesz menni, de rohadt lassan haladsz, és aztán mire odaérsz, már a pöttyök eltűnnek, és akkor, ó, most ott vannak a pöttyök, akkor mész a pöttyök irányába, és akkor megint mire odaérsz, eltűnnek, és akkor néha nagy nehezen látsz, vagy valaki egész közel jön ahhoz, hogy tudjál rá lőni, és akkor is csak ilyen kis tudjál, mint valami géppuskával, és fú, de nagyon nagy. Tehát én nem voltak komolyan elvárásaim, de még azt is sikerült alulmúlnia. Tehát ez igazából egy tech demo maximum. Tehát ez nem játék. Ebben a formájában. Hát legalábbis még nem játék, nem tudom, mi lesz belőle. Na jó, csak ezt ugye úgy adták ki az E3-on, hogy hú, ez most a játszható béta, és akkor ez a multiplayer, meg hogy és akkor ez lesz benne, meg az lesz benne, meg ez, meg minden, is így oké, csak azért akkor a nagy nem lenne a szám, ha ennyi lenne az egészből kész. És most nem mondom azt, hogy ebből nem lesz egy jó játék, meg minden, de azért hallottunk már sokszor el, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, aztán túró nem lett belőle. Itt van a DayZ Standalone, hát nézzétek meg már mióta alfa, te jó ég. Ez még most is olyan bugok vannak benne, hogy Úgyhogy nekem ez a Star Citizen, ez egyelőre egy ilyen jó, köszönjük, majd értesítjük kategória. Ilyen szólj akkor, ha majd tényleg lesz mit mutatnod. Nekem is egyébként ez a bajom a DayZ-vel, mert érdekel a dolog, de olyan állapotban, hogy jelen pillanatban van. Ja, nem, most DayZ-zgettünk ugye Cinivel, és tök jó volt így együtt menni, meg minden, de hát tehát ilyen a fegyver eltűnik a kezedből, meg az a kidolgozatlanság, hogy annyira körülményes pakolgatni a cuccokat, meg tehát inkább nagyon kiábrándító nagyon sokszor inkább, és ez a baj ezekkel az alfa, meg nem tudom milyen játékokkal, hogy az ember ugye ráül a hype vonatra, aztán amikor leszáll az állomáson, akkor ott van a mit tudom én, keresztőszecső, lepukkant, pottyantós WC-s állomásán, és közben meg azt ígérték neki, hogy a Hiltonba fog megállni, tudod, és vacsorával várják. Úgyhogy nekem ez a Star Citizen, ez még mindig csak a hype vonatra üljünk fel, aztán addig is tudunk valamit mondani, hogy hol tartunk, a nagy lóvékat pedig addig zsebre raktuk. Egyébként tényleg ez a szomorú az ilyen típusú fejlesztésben, hogy előbb tejeltetik meg a vásárlót, és csak utána teljesítenek, hogy nem tudod, hogy mit kapsz a végén. Ugye nekem nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak a Kerbállal, meg a... melyik az a másik űrhajós játék? Nem a Space Engineers, hanem... nem ugrik eszembe. Nem No Man's Sky? Nem, hanem amivel videóztunk is. Tékomars. Ja, igen. Azt a folytatni kéne, Lali, mert az napi szinten kapom az üzeneteket. Szerintem lesz is folytatás. Én azért sunyogok egy kicsit most, mert most látom, hogy visszajöttek a fejlesztők a nyári szabadságról, és hogy miket szeretnének belerakni. Aha, és ezt lehet várni kéne. Figyelj már egyébként a No Man's Sky-jal mi van? Most az kijön? Nem jön? Már 3 éve csak ígérgetik, nem? Várjál, Lali, fejezze be, aztán utána mondom. Alapvetően a Tékon Marssal az az egyetlen egy probléma van most, hogy eddig nagyon kevesen csinálták. Hogyha jól tudom, akkor 2 vagy 3 ember csinálta. Most viszont kaptak plusz embereket a Bohemia Interactive-tól, akik besegítenek az effektíve tartalomgyártásba. Tehát mostantól lesz igazából játék és nem tech demo. De 99-szer élvezetesebb játék, igazi játék, még így is egyébként hozzáteszem, mint mondjuk a Star Citizen, és a No Man's Sky-jal kapcsolatban, meg Alex kérdésére válaszolva, ugye az E3-on volt egy demo, ahol már konkrétan a bolygó mászkált a csávó, és engem tökre nem győzött meg egyébként, hogy ez mitől lesz ilyen szuper, mert azt látom, hogy automatán legenerálva hatalmas nagy világok, és hogy soha nem fogod tudni végigjárni az összes bolygót, de hát ez egy ilyen random generátorral legenerált dolog, aminek jó, én azért... Azért először a Minecraftról is azt hittük, hogy szar. Nem, én először is azt hittem róla, hogy jó. Csak azt akarom mondani, hogy ott, ahogy mászkált a csávó, és hogy jött ilyen szörny, ott olyan szörny, és akkor ez oké, csak ha nem visz tovább sehová egy játék, akkor az újdonság varázs egy idő után ugye eltűnik. Tehát a Minecraftban azért ott van ugye a kreativitás, meg ott van, hogy folyamatosan frissítették ugye akkortájt főleg. Viszont a No Man's Sky-nál, ha csak ennyi lesz a feature, hogy automata legenerált világok, akkor egy idő után most minek menni le Z helyre, amikor kb. Tudod, hogy nagyjából ez lesz, csak nem ilyen szörny lesz, hanem olyan, és nem ilyen színi lootot dob, hanem olyan színi lootot. Tehát a No Man's Sky-nál kicsit én most azt érzem, hogy így bemondtak valamit, hogy ez lesz, meg lehet a fejükben, meg a papíron meg is van, csak kb. Ilyen, mint annak idején a Stalker, tudod, hogy 10 évig fejlesztették. Amikor kijött már ugye, már a motor kb. Elavult volt, ettől függetlenül például a Stalker akkor is hatalmasat ütött. Tehát lehet a No Man's Sky-nál is ez lesz, hogy fejlesztik iszonyat sokáig, és már mindenki lemond róla, de amikor kijön, akkor azt mondod, hogy wow, ezért megértem akár várni érte 8 évet is, mert például a Stalkernél ez volt. Hát volt, hogy már elkasszálják, meg mit tudom én, aztán kijött, és hát, mindenki... Figyelj, akkor legyen így! Oké! Okay. Igen. Tehát ez olyan, mintha mennyit vártunk neki. A Fallout 4-re. Mikor jött ki a New Vegas? Azt hiszem, utána kezdtek el rajta dolgozni. Hát ez mennyi, hány év volt ez? 5? Én fejből nem vágom, de én is kb. 5-6-ra satszolnék. 5-6-ra? Viszont... Oké, hogy nem fog úgy kinézni, mint a legújabb Crytek Engine, meg mit tudom én, de remélem... De érdekelne egyébként? Tehát, hogy számít? De nem számít, de azért, ez azért van, mert már megszoktuk, hogy ebben a játékban legalábbis annyira nagyon bízunk már benne, hogy meg fogja érni, tehát, hogy annyira végtelenített tartalom lesz benne, hogy egyszerűen nem fogsz tudni vele mit csinálni. Mondjuk én ott vesztettem el a fonalat, amikor ugye a Pip-Boyon játszhatsz régi játékokkal, ilyen Nintendo-sokkal, tehát akkor azt mondtam, hogy valahol ez hova lehet még fokozni, tehát ez mikor a Minecraft-ban csinálnak egy számítógépet, amin fut a Minecraft, tehát hogy ez, érted? Tehát, hogy ez igen. Tudod milyen? Találtam egy ilyen, a múltkor egy ilyen videót, hogy valaki megcsinálta azt, hogy a Doom-ba odamész egy kis számítógéphez, megnyomod, és a rajta lévő monitoron játszhatsz a Doom-mal. Tehát, hogy így a Doom-beli Doom-mal. Tehát, hogy egyszerűen nagyon hardcore már. Valaki írja a kommentbe podcast.hu-n, és hogy mennyit vártunk a Half-Life 3-ra. És hogy behozta az ígéreteket? Igen. Szóval, hogy egy kicsit visszatérjünk a No Man's Sky-ra. Ti milyen tartalmat tudtok egy ilyen világba elképzelni? Én mindenképpen egy ilyentől azt mondom, hogy mit várnék el. Én azt várnám el, hogy legyen sztori. Tehát ha pedig nincsen sztori, akkor pedig legyen építgetés. Mint a Minecraftra gondolt? Tehát így? Vagy mint a Rastra. Tehát aha. Ugye ott nincs sztori, de tudod, a világodat menedzselni, és egyre, ugye, mert a Minecraftban is nem csak az, hogy leépítettél egy házat, hanem közben ne halj éhen, ilyen generátor, aha, csirkéke, izé, tehát tudod, ez visz előre, és viszonylag tényleg addig fe, mint a fa, mi az a játék, mondjuk már meguntam, de elég sokat toltam vele, tudod, amikor ilyen kis kertet kellett jobbra-balra igazgatni, tudod, a Heyday. Igen, és hogy ott is ugye egyre inkább mentél, és mindig volt valami, ami célként lebegett a szemed előtt, nem volt igazán sztori, de működött, de hogyha a No Man's Sky-ba kéne mondjuk valamit belerakni, akkor én egy ilyet tennék bele, tehát hogy egy, mit tudom én, le tudjak telepedni egy bolygóra, ott kelljenek áramot, nyersanyagot, fejlesztéseket, amiből egyre jobb űrhajókat vehetek, amiből egyre gyorsabban jutok el A-ból B-be, akkor tudjak járatokat indítani a két, mondjuk az egyik bolygón van ilyen érc, a másik bolygón van olyan, de az kell mindegyik, hogy itt értitek, tehát hogy egy, aha, ilyet ha beleraknának, és mondjuk ezt mind multiplayerbe, tehát, hogy mondjuk vannak klánok, akik uralják a vas bolygót, a másik az, itt tudom én, milyen plazma bolygót, érted? És akkor lehet trédelni, hát ha egy ilyet megcsinálnának, egy ilyet meglépnének, akkor engem nem érdekelne, hogy mennyibe kerül, shut up and take my money, és szerintem kb. Mindenki. Igen, de és ez mindenkinek ez lenne a reakciója. Igen, de hogyha ez a játék annyi lesz, hogy el lehet menni A-ból B-be, és akkor majd le lehet szállni, és akkor majd mint a Destiny-ben lehet fejlődni, hogy aztán majd eljussák 99-ig, és akkor 100 vagy 300 óra játék után azt mondjad, hogy tulajdonképpen elvesztegettem 300 órát az életemből, mert most mi történt? Ha igen, 20-as lettem, és... Nyilván valakinek ez bejön, most én inkább csak a saját véleményemet mondom. De akkor nem készülne ennyi ideig, nem? Tehát, hogy azért valami ötletük csak van, ami miatt az ennyire várandós ez a játék. Csak hogy nem a technikai megvalósítás, hogy a végtelen számú, szinte végtelen számú bolygó és random generálás, tehát hogy nem ezzel szórakozzák el-e az időt, ahelyett, hogy mondjuk inkább igazi, szerintem igazi tartalmat raknának bele. És itt egyébként elhangzott az a kulcs, ami miatt szerintem például a Fallout az egy jó játéknak minősül, és van rengeteg olyan játék, ami jól néz ki, de mégsem az, ez a tartalom. Hogy van-e benne például egy fősztori, vagy az a tartalom, ami eredetileg benne van-e, az oda tud-e úgy kötni, mint mondjuk ahogy leköt a Lego, hogy saját magad alkotod meg a saját történetedet valamiben. Uh-huh. És én egyébként ezt várom a No Man's Sky-tól, hogy legyen valamilyen szinten tényleg véletlenszerű az egész, Legóként tudjam kezelni, úgy, ahogy a Minecraft-et, vagy bármi hasonló sandbox játékot, viszont legyen benne egy történeti szál is. Mert anélkül nem ér semmit szerintem az egész. Képzeljétek el a Minecraftet úgy, hogy nincsen benne történet, csak építkezni lehet. Azt is nagyon gyorsan meg lehet. Hát de a Minecraft valóban nincs történet, nem? Hát de valami Ender Dragon, vagy mi van a végén? Hát ez nem olyan, amit így, mint bárki. Tehát így, nem tudom, akárhányszor Minecraft azok, nem az levük a szemem előtt, hogy én majd a kinyírom a sárkányt, nem? Tehát, hogy... De egyszer már megölted, nem? Hát egyszer, de videókedvéért nem igazán érdekelt. Igen. Tehát a Minecraft az egy kifejezetten jól eltalált játék. Tehát azt azért újra csinálni elég nehéz. Viszont ja, hát reméljük, hogy jó játék lesz. Ha már ennyit várunk rá, azt még mindig nem tudjuk, hogy mikor jön, ha minden igaz, ugye? Melyik? Hát valamikor majd csak beesik. Micsoda, No Man's Sky? No Man's Sky. Hát... Minden E3-on kapunk róla egy videót, aztán ennyi. Coming soon, vagy coming 2016. Igen. Viszont, ha már játékoknál tartunk, külön kiadás szerintem meg is kéne említeni valahol. Én kipróbáltam ezt az Interplanetary nevezetű játékot. Amire Kaveri, te mit is mondtál, hogy... Hát körökre osztott sci-fi stratégiai játék, jól hangzik, de annyi dolgom van, hogy nem kell még egy időrabló. Igen, és én tegnap egy kicsit rácsarodtam, nem tudtam vele sokat játszani, meg le is fagyott, bevallom őszintén, de ami miatt zseniális, hogy képzeljétek el, hogy Wormsosztok, de úgy, hogy körökre osztott stratégiában és bolygó szinten. És megvan az a csodálatos része, hogy például akkor, amikor lősz az alapfegyverrel, ami az elején rendelkezésedre áll, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy merre forognak a bolygók, és a bolygóknak a gravitációja befolyásolja a lövedéknek a haladását. Tehát ilyen igazi geek mennyország, de van abba valami, amit te egy videó elmondása után mondtál erről a játékról. Hogy ez még nem az a tökéletes megoldás, ez tényleg kicsit ilyen időrabló most jelen pillanatban. De én azt érzem, hogy ez nem, tehát ezt a játékot megcsinálni nem lehet egy olyan nagyon nagy ördöngőség. Tehát nekem még van úgymond reményem abban az irányban, hogy ebből lesz egyszer még valami. Mert az alap az nagyon-nagyon jó. Van benne ilyen fejlődési lehetőség, építkezni lehet, lövöldözgetni lehet, körökre osztott, tehát nem kell idegbajosan nyomkodni a gombokat, elmented a kört, ott lehet hagyni, stb. Stb. Esetleg valakit érdekel, akkor a Humble Bundle Weekly Bundle részén lehet megtalálni, berakom majd a show notes-ba ezt. Valaki belinkelt ezt az Elite Dangerous-t, ami egy ilyen űrhajós... Én attól nagyon félek, szerintem... űrhajós felfedezős... No life ember lennék, hogyha elkezdeném. Az Elite Dangerous-t? Aha. Mire ennyire jó? Hát mostly pozitív. Ráadásul MMO, co-op, multiplayer, single player, tehát 38 euró. Nem is kifejezetten drága, nem is kifejezetten olcsó. Mondjuk azt VR sisakban kipróbálni, az azért... Az azért egy nagy behányás szerintem. Ahogy látom, hogy itt csillagképeken lehet közlekedni, meg minden. Mire majd Gergő ilyen pozitív hozzá dolgoz? Igen, most eléggé pozitív napja van. Ja, elég fárasztó napom volt egyébként, ez tény. Én nem tudom, én ezek a VR cuccokat nem annyira vágyom rá, tehát tudom, ismerem magamat, hogy szerintem nem jönne be. Meg amikor próbáltam se nagyon, tehát hosszú távon tutira nem jön be. Ezt én már látom. És szerinted akkor ez egy pofára esés lesz a videójátékiparban egyébként? Hát, szerintem... Nem tudom. Szerintem ez egy olyan dolog lesz, mint a ebben a formájában, ami most van. Hát nem tudom, tudod miért nem? Mert ugye elkezdték csinálni hozzá például ezt a futószőnyeget, amiben mozogsz már, meg minden, és azzal már úgy látok benne fantáziát, de... De most jelen pillanatban nekem sokkal jobban jön be a HoloLens például. Azt képzeld el, hogy most megvennéd hozzá a futópadot, és minden egyes alkalommal bekalibrálnád, használnád, hova rakod, előveszed, ha kell. Ha meg nem, az annyira no life, nem? Mármint, hogy így... Igen, tehát... viszont a másik oldal pedig az, hogy gyakorlatilag a grafikán nem múlna, akkor a 100%-os illúzió lenne a látásodon keresztül. A vizuális rendszeredet tökéletesen be tudnád vele csapni, mert ahogy fordul a fejed, úgy változik a kép, és ugye régi motorosok vagyunk mind a három játékokban, tehát Commodore 64-es játékokat, hogyha ma megnézek, akkor így fogom a fejem, úristen, ez ilyen csúnya, ilyen alacsony felbontású. Én ezt nem merem kimondani, mert akkor aki nagy old school fan, akkor az mi? Ez régen volt? Nem. És tudom, hogy jó volt régen, de most mégis meglep, hogy így néz ki. Nem, tehát régen ugye a fantáziád egészítette ki azzá, igen, ami igen volt. És a fantáziának azért kell valami, ami elindítja. Tehát amikor szerintem most is azért sok játéknál fantázia. Tehát grafika ide, grafika oda, de most is kell a fantázia hozzá sokszor. Most nem egy kódról beszélek nyilván, hanem mondjuk ott nézd meg a Last of Us-t. Gyönyörű grafika, de én azt ki nem mondom. De mégis, mégis mögé képzeled a hogy volt, mik volt, a gondolkodsz rajta, tehát most is tudnak ilyen játékot csinálni, ha akarnak. Igen, és ugye, hogyha, tehát a PS4-nél ugye azt mondják, hogy nem lesz elég a fizikai erő ahhoz, hogy kihajtson egy VR. De hogyha a PS4 meg tudja azt csinálni VR-ben, mint amit a Nintendo Wii a mozgáskontrollereknél, akkor a kutya nem fogja nézni, hogy az most hogy néz ki, hanem a játékélmény lesz a lényeg. Igen. És az, ami az emberek fejében a legvégén összeáll, az a kép, az úgy se tud versenyezni semmilyen grafikával, mert hogyha te azt érzed, ahogy a Wii-nél nekem volt, hogy igen, én teniszezem, akkor úgy fogsz rá visszagondolni, hogy te teniszeztél, és amikor megnézed majd 5 év múlva azt a grafikát, hogy mit tartottál valóságosnak, vagy mit tartottál jónak, az már lényegtelen lesz, mert az élmény az megvan, nem? Igen, csak ugye például itt volt egy olyan dolog is, hogy kipróbáltam a Geekbox csatornánkon ugye ezt a Rare kollekciót, amiben egy csomó játék benne volt. 84-től azt hiszem. És képzeljétek el, hogy nagy élmény volt, mert rátaláltam egy olyanra, ami nekem tényleg gyerekkoromban egy hatalmas nagy játéknak számított, és nem tudtam a címét sem, hogy megkeressem, egy Nintendo-s játék. Én unokatesóimnál gyerekként nyomtam, ráadásul akkor csak nekik volt Nintendo-juk, senki másnak, akit ismertem, alig vártam, hogy menjek hozzájuk. Tudom, egész hétvégén bennültem a szobába, állandóan veszekedtem, nem megyek ki, jó ez itt nekem, tudod? És ha lefeküdtek aludni, akkor ízé átszöktem, és mit tudom, én is toltam meg mindent. És ezt megtaláltam benne, és annyira megörültem, és annyira ízé volt, de viszont már az irányítás, meg a játékmechanika, tudod, már nem volt olyan. Már elkényelmesedtünk, azt kell mondjam. Igen, és nagyon nehéz volt, hogy hát azért a mostani játékok csomó mindent alád adnak, tudod. És ez pedig nem, tehát hogy ez azért ez érdekes volt. Na mindegy, és ezen a válogatáson voltak olyan játékok, amiket még egyébként ismertem. És egészen addig fun volt, ameddig olyan játékok nem jöttek, amik 3D-sek lettek. És a 3D-s játékoknál már nagyon sokszor 90%-ban az volt az érzésem, hogy ez csúnyán öregedett. Tehát, hogy ez már gagyi. Érted? Míg mondjuk egy izometrikus nézet, egy régi Nintendo-s játéknál azt mondtam, hogy hú, ez de hangulatos. De egy 3D-sre nem tudtam már azt mondani, mert nem hangulatos volt, hanem már egyszerűen idejét múlt. És azért ebben benne van az, amit te mondasz, hogy itt azért volt már ugye generációváltás, és minél inkább jobb grafikát akarunk csinálni, belefutunk abba a problémába, hogy egyre jobban ezek a grafikai megoldások egyre jobban évülnek el, és egyre inkább már egy fél éves játékra is azt mondod, hogy jaj, hogy néz ki. Lehet, hogy ez kicsit ilyen öngól, tudod, ennek a játékiparnak, mert egy idő után már milyen grafikát csinálsz. Igen, de mondjuk, hogyha van valami, amit akkor játszottál valami, az hiába 3D-s, nem, tehát például egy Alienware-ra nem mondanám azt, hogy gagyi, pedig azért a grafikája már közel se olyan, mint egy GTA 5, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem, ha figyel arra, hogy pont hangulatot teremtsen, akkor 3D ide-oda, ha az sikerül, akkor szerintem onnantól kezdve megnyerte ezt a dolgot. Oké, GTA 2. Vagy nem, GTA 3. Na jó, az tényleg elég tré. De hogy mostani 3D. Tehát most egy picit, tudod, tehát ha picit későbbre mész vissza, mert most... most nézd mondjuk olyan távlatból, hogy 15 év múlva. Megnézel egy GTA 5-et, és így jó ég, ez így nézett ki, komolyan, de gáz, de gogyi. Ráadásul most már lesz róla egy csomó videónk is az interneten, hogy hogy nézett ki annó, tudod? Meg hogy örültünk neki, hogy jaj, de jól néz ki, és hú, de jó, és majd vissza tudod nézni 15 év múlva, amikor így leülsz, és megnyomod a, mit tudom én, a gombot, és egy egész szobád átváltozik ilyen kiterjesztett valósággal, és ott ülsz, tudod, és izé. Akkor jaj, de gáz. Na várjatok, fölhozok egy pozitív példát viszont. Fallout 1 vagy Fallout 2. Játszottatok vele? Láttátok mostanában? Fallout 1, Fallout 2 az ilyen fölülnézetes valami, nem? Izometrikus, igen. Ilyen sréjen föntről lefelé. Nem, de gyorsan keresek róla egy videót. Mert az például a maga idejében nem volt nagyon-nagyon szép, jól nézett ki. Viszont amiatt, hogy ezt az ábrázolási módot választották, ugye sok lehetőségük nem is volt, tegyük hozzá, amiatt a vizuális részével most nem foglalkozol, hogyha meglátod elsőre. És tudsz figyelni a történetre. És azért a Fallout 1-nek meg a Fallout 2-nek a története az még mindig köröket ver a kettőre, a háromra, meg a Las Vegas-ra. Jaj, már én is fáradok. Val a Las Vegas-os epizódra. És egyébként lehet, hogy rengeteg olyan játék van, ami zseniális, csak azt az egy lépést kell megtenni, hogy valahogy felül tudj kerekedni a kinézet. Uh-huh. És én ezért irigyelem azokat, akik régebbi játékokkal tudnak és szoktak játszani rendszeresen, mert ők ugye úgymond nekik nem tűnik fel annyira. Igen, meg ők ugye lehámozzák a vizualitást erről az egészről, és nekik ott marad bőrén a játékmechanika, a történet, tehát az a tartalom, ami hosszú távon megmarad benned. Mert hogyha látsz egy jó grafikával rendelkező játékot, akkor azt úgy megjegyzed mondjuk egy évre. Mert ugye egy év után már nem lesz szép. És amikor egy év múlva visszanézed, akkor ez tetszett annyira. Viszont ha találkozol egy olyan játékkal, aminek jó a játékmechanikája, jó a belső tartalma, akkor az megmarad nagyon sokáig, és amikor visszanézel, akkor jaj, igen, ez akkoriban sem volt olyan meseszép, viszont nem is az volt a lényeg, hanem az, ami benne volt. Én például uh-huh. pont azért gondolkozok azon, hogy lehet, hogy kéne venni egy Nintendo Wii-t meg. És akkor lehetne vele boxolni, meg lehetne vele teniszezgetni. Én egy Wii-t, Wii például az nekem egy amúgy egy álmom, hogy az még legyen. Bocsánat. Alex. Nagyon rossz volt. Egyébként ilyen party játéknak meg stb. Zseniális. Tehát, hogy nekem nincsen, de meg... Meg gyerekeknek. Meg gyerekeknek mondjuk, de például ilyen összeélvetelnél, meg mit tudom én, szerintem zseniális szórakozás, tehát jobb, mint mit tudom én, bármelyik ilyen... Nincs ézni. Vagy, hát persze, de mondjuk, tehát egy party játék, tehát például emlékeztek a Guitar Hero-ra? Igen. Szerintem borzasztóan jó party játék, tehát... Nem. És itt lehet, hogy nem fogtok velem egyetérteni, a Guitar Hero az egyetlen egy baja van, hogy kell hozzá valamilyen szintű ritmusérzék, meg kell tanulnod kezelni a kontrollert. Hát jó, de most nem tudom, neked nincs ritmusérzéket egyébként? Van, én nagyon sokat játszottam vele, és a PlayStation 3-mal sajnos a Guitar Hero kontrollerem is elment, amit nagyon-nagyon bánok, mert PC-ről most már nagyon szívesen játszanám, viszont nem tudok kontrollert venni hozzá rendeset. De erről beszéltünk is szerintem valamit. Mondjuk egy Nintendo Wii-s, ez a Rayman Raving Rabbids, vagy a Wii Sports, tehát minden olyan, amit így kezedbe veszed a kontrollert, látod, hogy mit kell csinálni, és 5 percen belül megcsinálod rendesen. Szerintem ezek sokkal hát azért minden játéknak kell ennyi erővel így gyakorlás, tehát hogy nem. A party játékoknál ugye nem feltétlenül az a lényeg, hogy nagyon gyakorlott legyél, hanem ott az kell, hogy valamilyen szinten ösztönösen tud használni a kontrollert. Hát nem, de mondjuk elkezdesz teniszezni, akkor ott azért tehát ahhoz is kell egy minimális szintű, hogy... Kell, de ami ilyen easy to learn, hard to master típusú játék, azok szerintem zseniális party játékok is valamilyen szinten, mert 5 percen belül tudsz vele játszani. Nem leszel benne profi, de tudsz vele játszani. Például igazi party játék a Wario, azt hiszem ez volt a címe a Nintendo Wii-re. Azt láttátok? Nem ugrik be. Mini játékok voltak benne, és minél előrébb jutottál, annál kevesebb időd volt reagálni. Volt jó, igen, olyan... ezek a tipikus általában ilyen koreai játékok, nem? Tehát japán, tehát hogy ilyen... Ez a... Ez ugrálsz egy szoknyába, izé valami. Igen, és akkor minél gyorsabban kell ugrálni a szoknyába, és akkor megy ilyen... És akkor ilyen kis logikai játékokat kellett megoldani. Például olyanok voltak, hogy kezedben volt a kontroll, mindig meg volt adva, hogy milyen állapotban kell tartani a kontrollert az elején. Tehát azt megmutatta a képernyőn. És akkor mit tudom én így kezedbe állítva függőlegesen tart a kontrollert, és megjelent a képen egy légy, meg egy légycsapó, és így le kellett csapni. És ha belegondolsz, 5 percet nézed, hogy valaki játszik, és onnantól kezdve, hogyha megkapod a kezedbe a kontrollert, meg tudod csinálni. Itt belevágod a tévébe. Jó, igen. A We Have a Problem... pont komos weboldalt szerintem mindenki látta. Micsodát? We have a problem, nem? We have a problem? Én még nem láttam. Ne. We have a problem, várjál. Szerintem a weboldal már nem is él. Viszont, hogyha beírod a keresőbe, hogy akkor képek. A képek azok mind onnan vannak. Júj, monokli. Meg az izébe, a gipszkarton falba beleállított vírimót. Az ujja hogy néz ki? Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá műtét. Ledobta. Hát igen. Lila fejek. Jaj, a babát is ledobták. Na jó, viszont srácok, kifutottunk az adásidőből. Hamar és gyorsan, de nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nyugodtan gyógyuljatok rá a nyereményjátékra, és akkor jövő héten lesz belőle egy sorsolás. Neked meg, Lali, köszi az élménybeszámolót, aztán majd még így műsoronként majd így adagolhatsz nekünk kimaradt jeleneteket, szerintem. Oké, valami még eszembe jut, akkor folytatom. Jól van, úgyhogy köszi mindenkinek, köszönöm külön Marcinak, meg Balázsnak is a közreműködés, nagyon hasznos és építő volt. Kicsit halkak voltak, de... Kicsit halk, de majd legközelebb ezzel javítunk. Na, lehet, hogy itt voltak amúgy, csak így direkt izén lemútoltam őket, belőletek már elég volt. Arra gondoltam egyébként, jövő héten lehet, hogy csapatnánk egy ilyen nyárzáró streamet, egy ilyen podcast extrát, és lezárnánk a nyarat valami prop hántozással például, mit szólnátok hozzá. Azt nagyon-nagyon várják, nagyon-nagyon szeretnék, és én is nagyon élveztem. Úgyhogy kommentbe írjátok meg, hogy mi legyen a podcast extrában. Prop hunté, vagy cségó, vagy bármi, amit úgy gondoltok, hogy ennyien tudunk játszani. Úgyhogy még egyszer köszi, és jövő héten akkor találkozunk. Jó hetet nektek, és kellemes hosszú hétvégét, szavaztok. Sziasztok! A patkár legyen veletek! Reptilián. Reptilián. Ja, és a végére, Alex, a kedvenc szólásunkat. Megvan, hogy melyik? Nem. Égón is szoktuk flúdolni. J betűvel kezdődik, angolul van. Pontos évvel. Egy green screen előtt egy fickó mondogat dolgokat. Igen! Jó, megvan? Megvan, mert? 3, 2, 1 Just do it! Don't let your dreams be dreams! Nekem külön bebindált gombok vannak erre. Tehát megnyomod a hát, akkor just do it, a J az a don't let your dreams be dreams, a K az a stop giving up, az eltudatot, így megy tovább, hogy yesterday you said tomorrow, meg... Lali, ez neked megvan, vagy te erről lemaradtál? Nem, én ebből teljesen kimaradtam. Ó, akkor nem, hogy mindjárt linkeljük. Jó van, jó kegyetek, srácok. Jó kegyetek, sziasztok! Sziasztok!